السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ولا حول ولا قوۃ الا باللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا آتنا من لدنک رحمہ وهيئ لنا من امرنا رشدا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامه محمد اجمعين الى يوم الدين امين. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه اجمعین الى یوم الدین. الحمدللہ آج 18 جون 2023 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 99 منعقد ہونے جا رہا ہے. آپ کے یہ ریئل ٹائم سوالات پرچیوں کی شکل میں ایک پورا کمپلیٹ تھدہ میرے پاس پہنچ چکا ہے. اسے انشاءاللہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. پہلے اس ویک میں ایک کرنٹ افیئر کے طور پر آپ سمجھ لیں ایک انٹرنیشنل ایشو اس اعتبار سے کہ آلموسٹ دنیا کے تمام انسان جو کسی نہ کسی اعتبار سے ریلیجن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کے لیے یہ اہمیت کا حامل ہے. اور وہ ایشو ہے ہمارے پڑوسی ملک انڈیا میں ایک یوٹیوبر ہیں دھروو راٹھی حافظہ اللہ تعالی من الجنت والناس. اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اور ان کے لیے سچائی کا راستہ جو ہے وہ آسان کر دے. آمین. دھروو راٹھی جو ہے نا جی یہ میں سمجھتا ہوں اس دور کے لیے بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی اور میں پرسنلی ان سے بڑی محبت کرتا ہوں رسپیکٹ کرتا ہوں ان کی جو انہوں نے ایفرٹ کی ہے یوٹیوب کی دنیا میں ایک عام آدمی تک سائنٹیفک فیکٹس پہنچانے کے اعتبار سے اسی طریقے سے جو سوشل انجسٹس ہے اس کو ہائی لائٹ کرنے کے اعتبار سے اور سب سے بڑھ کر جو ہسٹری سے متعلق ان کی ویڈیوز ہیں وہ ہزاروں کتابوں کے اوپر بھاری ہیں. بیسیکلی وہ بھی میری طرح ایک میکینیکل انجینئر ہے اور آج کل وہ جرمنی میں وہیں پہ انہوں نے شادی کی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا میں ایک بڑی کنزرویٹو قسم کی ایک خاص سوچ رکھنے والی حکومت ہے اس کا بھی سلوک ان کے ساتھ صحیح نہیں تھا تو وہ وہیں سے اپنی ویڈیوز بھی اپلوڈ کرتے ہیں اور ماشاءاللہ ان کے آلموسٹ 11 ملین سے زیادہ سبسکرائبر ہو چکے ہیں. اور جس موضوع پہ بھی بولتے ہیں کمال کا بولتے ہیں کوئی شک نہیں ہے. آپ ان کی جتنی بھی ویڈیوز اٹھا کے دیکھیں خواہ وہ برمودا ٹرائنگل سے متعلق ہو ٹائٹینک ڈوب گیا اس سے متعلق ہو فرینچ ریولوشن سے متعلق ہو لینڈنگ آن مون اس ٹاپک کے اوپر ہو آلموسٹ کوئی 500 کے قریب ان کی ویڈیوز اپلوڈ ہو چکی ہوئی ہیں مختلف ٹاپکس کے اوپر. اور میرا خیال ہے کہ اردو جاننے والوں کے لیے یہ بندہ نعمت ہے کہ ان تک یہ تمام انفارمیشن ان کی نیٹو لینگویج میں پہنچ رہی ہے. اور میں تو بڑے عرصے سے ان کو دیکھتا ہوں اور ان کی ویڈیوز ریکمینڈ کرتا ہوں مختلف مواقع کے اوپر اپنے قریبی دوستوں کو بھی ان کا تعارف کرواتا ہوں. آپ بھی اس ویڈیو کے بعد ان کے چینل کو ضرور وزٹ کریں اور ویڈیوز دیکھیں کہ کتنی محنت سے وہ کام کرتے ہیں. اور انہوں نے آپ سمجھ لیں اس ماڈرن ایج کے اندر ایک پورا پیراڈائم شفٹ کر دیا ہے اس حوالے سے کہ انہوں نے ایجوکیشن کو اپنا موضوع بنایا ہے اور اس کے ذریعے انہوں نے اتنی ویورشپ حاصل کی ہے. اور تمام ریلیجن سے تعلق رکھنے والے لوگ جو سائنس میں دلچسپی رکھتے ہیں ہسٹری میں دلچسپی رکھتے ہیں وہ ان کی ویڈیوز کو بڑے شوق کے ساتھ دیکھتے ہیں اور وہ بندہ ڈیزرو کرتا ہے جتنی انہوں نے محنت کی ہے اس حوالے سے. بہرحال یہ جو ابھی ریسنٹ ان کی ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئی آلموسٹ ایک ہفتہ پہلے وہ بھی آلموسٹ 5.3 ملین لوگ دیکھ چکے ہیں. ریئلٹی آف قرآن اینڈ بائبل ابراہیمک ریلیجن ایکسپلینڈ اس ٹاپک سے ہے جس میں انہوں نے جو تین بڑے بڑے ابراہیمی ریلیجن کہلاتے ہیں آسمانی مذاہب، جیوز، کرسچنز اور مسلمز، ان کے دین کو انہوں نے ڈسکس کیا ہے کانسیپٹ آف گاڈ کے حوالے سے، خدا کے تعارف کے حوالے سے. اب چونکہ یہ ٹاپک ایسا ہے کہ اس کے ساتھ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ آپ جس ریلیجن پہ بھی بات کر رہے ہیں آپ اس کی جو پرائمری بکس ہیں ان سے ریفرنس کوٹ کریں گے تو پھر آپ بات ٹھیک کر سکیں گے. ادروائز آپ کسی ایک ریلیجن کو چن کے اس کی جو الہامی کتابیں ہیں ان میں سے چند ورسز اٹھا کے اسے ایکسٹراپولیٹ کریں اور باقیوں کے اوپر لگائیں تو یہ ایک علمی طور پر زیادتی ہے. اس طرح کی زیادتی پہلے رچرڈ ڈاکنز نے بھی کی اپنی کتاب دا گاڈ ڈیلوژن کے اندر، کہ اس نے کرسچینٹی کو ایک سمجھ لیں سینٹرڈ کرتے ہوئے باقی تمام ریلیجنز کو اسی کھاتے میں ڈال کے اور انہیں نان سائنٹیفک بتانے کی کوشش کی. وہ تو خیر ایک بدنیت شخص ہے رچرڈ ڈاکنز، اس کی میں نے کئی ایک بدنیتی والی اپروچز نوٹ کی ہیں، لیکن جہاں تک یہ دھروو راٹھی کا تعلق ہے تو یہ ایک مخلص بند ہے. مجھے ان کی ویڈیو میں کہیں پہ بھی دو نمبری نظر نہیں آئی، اور پرسنلی میں نے دیکھا ہے کہ وہ جو سپرسٹیشیس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں ان کے بھی خلاف وقتاً فقتاً بولتے ہیں، اگرچہ ان کا تعلق انڈیا سے ہے. اس کے باوجود انڈیا میں بھی جو ہندوؤں کے اندر بھی بابا حضرات موجود ہیں ان باباؤں کو وہ بڑا ننگا کرتے ہیں. اس حوالے سے تو مجھے ایک خاص عقیدت ہے ان کے ساتھ کہ مشن ایک ہے بابوں کو ننگا کرنا، جنہوں نے دین کے نام کے اوپر پبلک کا استحصال کیا ہے، ان سے چندے بٹورے ہیں، ان کی دنیا بھی خراب کی ہے، ان کی آخرت بھی خراب کی ہے. دوسرا اس حوالے سے بھی مجھے ایک محبت ہے کہ بائی پروفیشن وہ بھی میکینیکل انجینئر ہیں، اس کے باوجود انہوں نے ایک راستہ یہ والا ایجوکیشن کا اڈاپٹ کیا. اور آپ میں سے کوئی شاید بعض اوقات یہ سوچتا ہو کہ ایک انجینئر کو اپنے شعبے کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے اسی فیلڈ کے اندر کام کرنا چاہیے، تو یہ ایسا نہیں ہے. انجینئرنگ آپ کو ایک آپ کے اندر استعداد، جسے آپ کہتے ہیں کمپیٹنسی، پیدا کرتی ہے کہ آپ کا جو انالیسس کرنے والی جو صلاحیت ہے وہ عام لوگوں سے بڑھ کر ہو جاتی ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے جتنے بھی اس قسم کے لوگ ہیں، حالانکہ مجھے نہیں پتا تھا یہ بندہ انجینئر ہے، میں نے جب اس کی ویڈیوز دیکھی نا تو میں نے تعارف بعد میں اس کا پڑھا، میں نے ویڈیوز دیکھتے ہی نا اپنے دماغ میں سوچ لیا کہ یہ بندہ مجھے لگتا ہے کہ یہ انجینئر ہے، کیونکہ وہ جس طریقے سے چیزوں کو مینج کر کے اور پراپر فارم میں ارینج کر کے ایک انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ بیان کرتا ہے، الرٹ اپ ایٹ رینڈم نہیں بیان کرتا، اس سے لگ رہا تھا کہ اس کی ایجوکیشن اس حوالے سے ہے اور وہ نظر آئی. تو ہم کبھی بھی کسی بھی شخص کے بارے میں یہ کامنٹس نہیں کریں گے کہ اسے رائٹ نہیں پہنچتا کہ وہ کسی ٹاپک کے اوپر بات کرے، یہ تو بالکل غیر علمی اپروچ ہے. ہر شخص کا حق ہے کہ وہ ٹاپک پہ بات کرے، لیکن اتھینٹک سورسز کے ساتھ، جو اس ریلیجن کی بکس ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے، تاکہ کوئی شخص بعد میں چیلنج نہ کر سکے. اب یہاں پر ان سے تھوڑی سی مس ہینڈلنگ ہوئی، بدنیتی کی وجہ سے نہیں بلکہ اگنورنس کی وجہ سے. انہوں نے ایزیوم کر لیا کہ چونکہ کرسچینٹی اور جوڈائزم یعنی یہودیت اور اسلام، یہ تینوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو لہذا ان کے نظریات بھی آلموسٹ ملتے جلتے ہوں گے. میجورٹی کیسز میں ملتے بھی ہیں، لیکن جہاں ڈفرینسز ہیں وہ ایک ہی واقعے کے اعتبار سے بہت زیادہ ڈفرینسز ہیں، اور اس سے زمین آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے، اور وہیں پر انہوں نے غلطی کھائی. میں آج کوشش کروں گا کہ پوری ویڈیو کے اوپر اگر میں کامنٹس کروں تو دو سے ڈھائی گھنٹے چاہیے، لیکن میں صرف جو اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے انہوں نے اپنا موقف دیا ہے اسے ریبٹل کروں گا 10 علمی پوائنٹس کی شکل میں انشاءاللہ تعالی، اور اس میں جو چیزیں انہوں نے درست بیان کی ہیں میں انہیں انڈورس کروں گا، اور جہاں پر ان سے بدنیتی کی وجہ سے نہیں اگنورنس کی وجہ سے، یا انہوں نے کرسچینٹی کو ہی ایکسٹراپولیٹ کر کے اسلام کے کھاتے میں ڈال دیا، تو وہاں پہ میں اختلاف رائے کرتے ہوئے جو اسلام کی جو پرائمری بک ہے ٹیکسٹ بک قرآن، انشاءاللہ اس سے کراس ریفرنسز دے کے میں ایک ایک چیز لوگوں کے سامنے انشاءاللہ تعالی کلیئر کروں گا. تفصیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیں. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الى یوم الدین آمین. علمی پوائنٹ نمبر ون وہ یہ ہے کہ اسلام میں جو تورات ہے یا انجیل ہے اور ساتھ اس کے جو صحائف اور جڑے ہوئے جنہیں اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، تورات پلس باقی صحائف کو ملا کے اولڈ ٹیسٹمنٹ کہتے ہیں اور انجیل کو نیو ٹیسٹمنٹ، ہم ان کتابوں کو بھی اللہ تعالی کی طرف سے ڈیوائن مانتے ہیں، لیکن ان دونوں کتابوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے فائنل ٹیسٹمنٹ یہ قرآن نازل کیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی وہ الہامی کتاب ہے کہ جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں لی ہوئی ہے، باقی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں تھی. اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ٹیمپرڈ فارم میں تحریف ہو چکی ہے ان کے اندر، اسی لیے آپ کو بہت سی باتیں نان سائنٹیفک نظر آئیں گی. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کریئٹر آف دا یونیورس کوئی کلام نازل کرے اپنی کریشن سے متعلق، فزیکل فینومین آف نیچر سے متعلق، اور اس میں اس طرح کے سائنٹیفک ایرر پائے جاتے ہوں. اور سائنس سے مراد اسٹیبلش سائنس، میں ہائپوتھیسز یا تھیوریز کی بات نہیں کر رہا، یہ ہو نہیں سکتا کہ اس طرح کا کوئی ایرر پایا جاتا ہو. ایرر کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر تحریف ہوئی ہے، اور یہ مسلمانوں کا ایک بنیادی عقیدہ ہے کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ دونوں کے اندر تحریف ہو چکی ہوئی ہے اور صرف یہ فائنل ٹیسٹمنٹ یعنی قرآن یہ محفوظ ہے. اور اس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کے اندر فرما دیا، سورۃ الحجر آیت نمبر 9 کے اندر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، بے شک اس الذکر یا دہانی دی ریمبرنس اللہ کی یاد دلانے والی کتاب کو ہم نے نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اس لیے لی کہ اگلی کتابیں جب ٹیمپر ہوتی تھی تو پیغمبروں کا سلسلہ مسلسل جاری تھا، اور وہ پیغمبر آ کر انسانیت کو بتا دیتے تھے کہ یہ چیزیں انسانوں نے خود سے داخل کی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اتنا حصہ اس کا نازل فرمایا. لیکن چونکہ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر ہیں، تو خدا نخواستہ اگر ان پر نازل کی ہوئی کتاب بھی ٹیمپر ہو جاتی تو پھر اس کی ریمیڈی کے لیے تو کسی اور پیغمبر نے نہیں آنا تھا، اور آپ علیہ السلام کے بعد آنے والی ساری انسانیت وہ جنتی ہو جاتی کیونکہ اکاؤنٹیبل ہی نہ رہتی. جب کتاب ہی اصلی حالت میں نہیں ہے تو جو گمراہی اس تک پہنچی ہے بس جو مرضی وہ قیدہ اڈاپٹ کر لیتی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کی برکت سے قرآن کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا، اور یہ قرآن اس دنیا پہ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے، اللہ تعالیٰ کا نمائندہ ہے پیغمبر کے بعد قیامت تک کے لیے. یہ ایک ٹیکنیکل ریزن ہے جس کی وجہ سے قرآن کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا. اب یہ فائنل ٹیسٹمنٹ قرآن جو ہے یہ اگلی کتابوں کی تصدیق بھی کرنے والی کتاب ہے، اور ان کتابوں میں کیا حق ہے کیا باطل ہے اس کو بھی یہ کلیریفائی کرتی ہے، اور اس سے بڑھ کر یہ کتاب اگلی کتابوں کے اوپر نگہبان بھی ہے. اور یہ جو میں دعوے کر رہا ہوں اس کا ذکر بھی قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے، سورہ آل عمران چیپٹر نمبر 3 کی جو سٹارٹ کی آیات ہیں وہ اسی سے متعلق ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. الف لام میم حروف مقطعات ہیں، اللہ ہی ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ خود سے زندہ ہے، ہر چیز کو تھامے ہوئے ہے. نزل علیک الکتاب بالحق، اے نبی علیہ السلام، آپ پر اس نے یہ کتاب حق کے ساتھ، پرپز فل، با مقصد نازل کی ہے. مصدقا لما بین یدیہ، جو کہ تصدیق کرتی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے نازل ہو چکی ہیں، جو آگے کتابیں گزر چکی، یعنی تورات کی، انجیل کی. دو اعتبار سے تصدیق کرتی ہے. ایک اعتبار سے تصدیق یوں کرتی ہے کہ یہ کتاب بھی مانتی ہے کہ وہ کتابیں بھی اللہ کی کتابیں تھیں، اور دوسرا قرآن کا آ جانا یہ پریکٹیکلی تصدیق ہے کہ وہ کتابیں بھی درست تھیں، کیونکہ ان کتابوں میں آخری کتاب اور آخری پیغمبر کا ذکر موجود تھا. تو پریکٹیکلی جو پروفیسیز ان کتابوں میں موجود تھیں وہ پوری ہوئی ہیں قرآن کے آنے کی وجہ سے. تو قرآن نے تصدیق کر دی کہ وہ کتابیں صحیح کہہ رہی تھیں کہ آخری پیغمبر بھی آئیں گے اور ان پر آخری کتاب نازل ہوگی. تو دو اعتبار سے یہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے. وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اور اللہ ہی نے نازل کی تھی تورات بھی اور انجیل بھی. من قبل، اس قرآن سے پہلے. هُدًى لِّلنَّاسِ، پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے. وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور اب اللہ تعالیٰ نے یہ فرقان نازل کر دیا ہے جو پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے اور حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے، کہ یہ سچائی پر مبنی چیز ہے اور یہ چیز جھوٹی لوگوں نے اللہ کی طرف منسوب کر دی ہے. ان الذین کفروا بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو کہ کفر کرتے ہیں اللہ کی آیات کا، یعنی انکار کرتے ہیں. لہم عذاب شدید، ان کے لیے شدید عذاب ہے. واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تعالی غالب ہے اور انتقام لینے والا ہے. غالب اتنا ہے کہ چاہے تو اس دنیا میں انتقام لے لے، لیکن یہ اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ دنیا میں چھوٹ دیتا ہے اور آخرت کے دن پکڑ کرے گا. اور دوسری چیز جو میں نے بتائی تھی کہ یہ نگہبان ہے اگلی کتابوں کے اوپر، اس کا ذکر اللہ تعالی نے سورۃ المائدہ میں فرمایا ہے، آیت نمبر 48 میں، چیپٹر نمبر 5 ہے یہ. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور ہم نے نازل کی ہے اے نبی علیہ السلام آپ کی طرف یہ کتاب پرپز فل، با مقصد، حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ. مصدقا لما بین یدی، جو کہ تصدیق کرتی ہے جو اس سے آگے کتابیں گزر چکی. من الکتاب، کتاب میں سے. اور یہ تمام کتابیں اصل میں لوح محفوظ سے ہیں، قرآن بھی وہیں سے ہے. بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، تو اسی کتاب کا ایک حصہ تورات ہے، اسی کتاب کا حصہ انجیل ہے، اسی کتاب کا حصہ قرآن ہے، اور باقی انبیاء کے صحائف ہیں. وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور یہ کتاب نگہبان ہے ان کتابوں کے اوپر. یہ ہے وہ لفظ مُهَيْمِن، قرآن مُهَيْمِن ہے، نگہبان ہے اگلی کتابوں کے اوپر. قرآن یہ اسٹیبلش کرے گا کہ اگلی الہامی کتابوں کی کون سی باتیں درست ہیں اور کون سی باتیں غلط ہیں، جو لوگوں نے اس میں داخل کر دی ہیں، قرآن کو ٹیمپر کر دیا ہے، اس کے اندر تحریف کر دی ہے. اب اگلا علمی پوائنٹ نمبر 2، جس کا کچھ حصہ میں پہلے ڈسکس کر چکا کہ قرآن کو اللہ نے محفوظ کیوں کیا، اس وجہ سے کہ اب کوئی پیغمبر نہیں آنا تھا. البتہ اس کا یہ حصہ کہ اگلی کتابیں ٹیمپر ہو گئی ہیں، اس کا ذکر کہاں قرآن میں موجود ہے، وہ ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 79 میں. بڑے سخت الفاظ کے ساتھ اللہ تعالی نے اس ٹروتھ کو ریویل کیا ہے. فویل للذین یکتبون الکتاب، تو ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب لکھتے ہیں. بی ایدیہم، اپنے ہاتھوں سے خود کتاب لکھتے ہیں. ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اور پھر یہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، یعنی اللہ کی کتاب میں اپنے پرسنل نوٹس داخل کر کے خود سے اس کی تعریف کر کے، اور یہ کیوں کرتے تھے؟ وہ من پسند فتووں کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، اگر کوئی غریب آدمی آ گیا تو اس کو پورے کا پورا دین سکھا دیا، اور اگر کوئی اشرافیہ میں سے آ گیا اور اس کی مرضی کا اسے فتویٰ دینا ہے تو اسے خود سے تبدیل کر کے تعریف کر دی. لیشترو بھی ثمنن قلیلا، اور اس کے ذریعے یہ دنیا کی منفعت جو کہ قلیل منفعت ہے، دنیا کے چند ٹکوں، بلکہ آج کل تو کہنا چاہیے چند روپوں کی، چونکہ ٹکا بھی اب 2 روپے کا ایک ٹکا ہو چکا ہے، تو دنیا کی تھوڑی سی منفعت کی خاطر اللہ کی آیات کو وہ بیچ دیتے تھے. فویل لہم مما کتبت، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہلاکت ہے جو کچھ انہوں نے لکھا، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، وویل لہم مما یکسبون، اور ہلاکت ہے اس کے لیے بھی جو یہ کما رہے ہیں، یعنی جو انہوں نے حرام کمایا وہ بھی ہلاکت ہے، اور جو انہوں نے آخرت کا عذاب کما لیا اپنے لیے یہ ہلاکت ہے. پھر یہی ٹاپک جو ہے چیپٹر نمبر 3 کے اندر بھی آیا، سورہ آل عمران کے اندر بھی، وہاں پہ آیت نمبر ہے 78، وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ، اور اے نبی علیہ السلام بے شک ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنی زبان کو مروڑ مروڑ کر تلاوت کرتے ہیں کتاب میں سے، لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، تاکہ تم یہ سمجھو کہ یہ کتاب میں سے پڑھ رہے ہیں. آپ اکثر علماء کو نہیں دیکھتے کہ وہ عربی اشعار کو ایگزیکٹلی قرآن کے لہجے میں عین ہا کا خیال رکھتے ہوئے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور عام آدمی سمجھ رہا ہوتا ہے یہ قرآن پڑھ رہے ہیں، کہانیاں سنا رہے ہوتے ہیں اور لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ قرآن و سنت سے بیان کر رہے ہیں. تو یہود و نصارہ کے علماء بھی یہی کیا کرتے تھے. وما ہوا من الکتاب، حالانکہ وہ تو کتاب میں سے ہوتا ہی نہیں ہے. ویقولون ہوا من عند اللہ، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، اور کیسے؟ زبانیں مروڑ مروڑ کے، ایکٹنگ کر کر کے. ٹھیک ہے. ویقولون علی اللہ الکذب، اور یہ اللہ تعالی کے اوپر جھوٹ باندھتے ہیں. وہم یعلمون، اور یہ جانتے بھی ہیں کہ یہ کیا کام ڈال رہے ہیں. اور یہ سیم خرابی آج کے علماء میں بھی موجود ہے، خواہ وہ جیوز میں ہوں، کرسچنز میں ہوں، مسلمز میں ہوں، کہ وہ لوگوں کو بتاتے ہیں قرآن و حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے، الہامی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے، لیکن وہ ان کتابوں میں نہیں ہوتا، جھوٹ منسوب کرتے ہیں وہ، اور ایکٹنگ ایسی کرتے ہیں. بلکہ ہمارے تو اب اس ماڈرن ایج کے اندر تو یہ ورژن آگے جا چکا ہے، پہلے تو صرف زبان کو مروڑتے تھے نا وہ، اور بڑی ایکٹنگ کر کے ہا عین کی آوازیں نکالتے تھے. اب تو انہوں نے پگڑیاں بھی اور داڑیاں بھی لمبی کر لی ہیں، گیٹ اپ بھی پورا ایسا بنایا ہوا ہے کہ لوگ دیکھ کے روب کھا جائیں. حالانکہ ان کے کرتوت اس وقت پتا چلتے ہیں جب ان کی خفیہ ویڈیوز لیک ہوتی ہیں، ان مفتیوں کی. ٹھیک ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انہیں ننگا کیا ہے، تاکہ جن لوگوں کو تھوڑا بہت وام بھی تھا نا میرے بارے میں کہ میں کیوں بولتا ہوں ان کے خلاف، تو وہ اب دور ہو گیا الحمدللہ. علمی پوائنٹ نمبر 3، دھروو راٹھی بھائی نے اس ویڈیو کے سٹارٹ کے اندر ایک بات کی تھی کہ میں یہ اس لیے سب کچھ کرنے جا رہا ہوں کہ کامن ٹرمز کے اوپر لوگوں کو اکٹھا کیا جائے، کیونکہ ریلیجن سب سے پورٹنٹ جذبہ ہے جس کی بنیاد کے اوپر لوگ ایکسپلائٹ کرتے ہیں معاملات کو، اور یہ جتنے بھی مذہبی قسم کے ڈومیننٹ لوگ ہیں جو پیشوا بنے ہوئے ہیں وہ مس یوز کرتے ہیں اس جذبے کو، لہذا ہارمنی پیدا کرنے کے لیے کامن ٹرمز کے اوپر لوگوں کو اکٹھا کیا جائے. تو یہ بات ان کی بالکل درست ہے. سیم بات قرآن حکیم میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، چیپٹر نمبر 3 میں سورہ آل عمران کے اندر، قل یا اہل الکتاب، تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله. او اے اہل کتاب, جیوز اور کرسچنز, او مسلمانوں کے ساتھ ہم سب کے سب اس ایک بات پر اکٹھے ہو جاتے ہیں جو تم میں اور ہم میں کامن ہے, اور وہ یہ ہے کہ مت پوجیں کسی کو سوائے اللہ کے, اور آپس میں ایک دوسرے کو ایک دوسرے کا رب نہ مان لیں, یعنی پیغمبروں کو رب نہ مان لیں. سپیشی کے اعتبار سے پیغمبر بھی تو انسان ہے, ہم میں سے ہی ہیں, مرتبے کی بات نہیں ہو رہی, مرتبے میں کوئی ان کو نہیں پہنچ سکتا. تو ان پیغمبروں کے بارے میں ہم ڈیوینٹی کلیم نہ کریں, ہم اللہ تعالی کو اپنا رب مانیں. اگر یہ ایمان لے آتے ہیں تو درست, ادروائز تم اعلان فرما دو کہ ہم تو سر تسلیم ہم کرتے ہیں اپنے رب کے حضور, ہم اس ایک خدا کے ماننے والے ہیں, اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ اس کائنات کا معبود کریئٹر ایک ہی ہے. علمی پوائنٹ نمبر 4, دھروو راٹھی نے اس میں یہ بھی بات کی کہ میں اپنی پوری ویڈیو کے اندر جہاں کہیں بھی گاڈ کا لفظ یوز کروں یا خدا کا لفظ یوز کروں یا بھگوان کا لفظ استعمال کروں یا اللہ کا لفظ استعمال کروں تو یہ سب کے سب الفاظ ایک ہی ہستی کی طرف اشارہ کریں گے, کیونکہ یہ ایک ہی ہستی کے مختلف نام ہیں مختلف ریلیجنز کے اندر. بالکل میں اس کو سیکنڈ کروں گا, ہمیں بھی کوئی آر نہیں ہے. نام آپ کوئی بھی اچھا اللہ کی طرف جو اس ریلیجن میں یا اس زبان کے اندر سب سے سپرلیٹو ڈگری ہے وہ آپ خدا کی طرف منسوب کر سکتے ہیں. ایون انگلش میں بھی جو چھوٹے آلیہ ہیں انہیں چھوٹے جی سے لکھا جاتا ہے, جو کیپیٹل جی سے لکھا جاتا ہے نا گاڈ, وہ بھگوان کو, خدا کو, اللہ کو کہتے ہیں. آپ اسے سپریم بینگ بھی کہہ سکتے ہیں, سپر نیچرل ایجنسی کا لفظ بھی اس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں, جو چاہیں آپ الفاظ اس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. لیکن اصل میں اس کی طرف جو کوالٹیز آپ نے منسوب کی ہوئی ہیں نا, یہ دیکھنے والی چیز ہے کہ وہ کوالٹیز اس سے متعلق ہیں بھی ہیں یا نہیں. البتہ نام استعمال کرنے میں کوئی آر نہیں ہے, تو یہ بات ان کی بالکل درست ہے اور ہم اسے سیکنڈ کرتے ہیں. علمی پوائنٹ نمبر 5, یہ بات بھی انہوں نے صحیح بیان کی کہ تمام ریلیجنز کے اندر جہاد اور قتال, یعنی لڑائی کرنا, جنگ کرنا, حق کو اسٹیبلش کرنے کے لیے, جھوٹ کو مٹانے کے لیے, انسانیت کو استحصالی نظام سے باہر نکالنے کے لیے, دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے, انصاف کا نظام قائم کرنے کے لیے, یہ جتنے بھی الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں اس کے لیے جنگ کرنا, یہ بالکل درست ہے. اور اس جنگ سے مراد قطن یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے دوسرے ریلیجن کے ماننے والے لوگوں کو دنیا سے ختم کر دینا ہے اور ان کے پاس کوئی دنیا میں رہنے کا حق موجود نہیں ہے. اور اس میں اکثر ہندوؤں کی جانب سے اور کرسچنز کی جانب سے قرآن حکیم کی ایک آیت آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کی جاتی ہے, سورہ التوبہ کی آیت نمبر 5, وہ انہوں نے کوٹ کی اپنی اس ویڈیو کے اندر کہ یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے کہ جہاں کہیں مشرک پاؤ اسے قتل کر دو. تو انہوں نے بھی بتایا کہ یہ ایک ٹریٹی سے ریلیٹڈ تھا اس زمانے کے لیے, وہ ایک معاہدہ تھا مسلمانوں اور کافروں کے درمیان, جو کافروں نے توڑ دیا اور مسلمانوں کو قتل کیا, ان کافروں کے لیے اللہ نے فرمایا تھا کہ یہ جہاں بھی نظر آئیں اب ان کو آپ نے قتل کرنا ہے اس بدلے کے طور پر, نہ کہ دنیا میں جتنے کافر ہیں وہ آپ نے ختم کر دینا ہے. یہ بات بالکل ٹھیک کی کہ ایسی کوئی بات قرآن میں نہیں لکھی ہوئی, بلکہ قرآن میں تو اس سے اگلا ورژن موجود ہے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 256, چیپٹر نمبر 2 ہے یہ. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی, دین قبول کرنے کے بارے میں کوئی جبر نہیں ہے. اللہ تعالی نے ہدایت کو گمراہی سے الگ کر کے بیان کر دیا ہے, یعنی یہ زبردستی نہیں ہے کہ آپ نے یہ ریلیجن قبول کرنا ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کو واضح کر دیا, جس کی مرضی حق کا راستہ اختیار کرے, جس کی مرضی باطل کا راستہ. اور دنیا میں اللہ تعالیٰ اسے رہنے کے لیے اسباب بھی پرووائڈ کرے گا, البتہ آخرت پھر صرف ان لوگوں کے لیے ہوگی جو اللہ کے تابع فرمان ہوں گے. تمام انبیاء کی دعوت کا مقدمہ اسی کے اوپر قائم ہے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا, ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا, چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو، خواہ ناشکری کی روش اختیار کرو، دین قبول کرنے کے اعتبار سے کسی کے اوپر جبر نہیں ہے۔ تو یہ انہوں نے جو بات کی بالکل ٹھیک کی۔ علمی پوائنٹ نمبر 6، کافر کی جو ڈیفینیشن انہوں نے کی ہے وہ پارشلی تو درست ہے کہ جو ایتھیسٹ ہیں، جو منکرین خدا ہیں، وہ کافر ہیں، انکاری ہیں اللہ کی ذات کے، اور ہم ان کے لیے کفر کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ لیکن انہوں نے جو یہ بات کی کہ کافر صرف وہی ہوتا ہے جو اللہ کا انکار کر دے، یہ بات ان کی بالکل غلط ہے۔ اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ اسلام میں بنیادی 3 عقائد ہیں۔ نمبر 1، عقیدہ توحید، ایک خدا کو ماننا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ نمبر 2، عقیدہ رسالت، یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے انسانوں ہی میں سے پیغمبروں کو چنا، اور وہ پیغمبر خدا نہیں تھے، نہ خدا کے بیٹے تھے، بلکہ صرف وہ خدا کے ریپریزنٹیٹو تھے، انسان ہی تھے، اور ان کے ذریعے انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی تعلیمات سکھائی۔ اور عقیدہ نمبر 3 ہے عقیدہ آخرت، کہ آپ جو کچھ بھی دنیا میں کرتے ہیں، مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو دوبارہ زندہ کرے گا، اور آن دا ڈے آف ججمنٹ، قیامت کے دن، آپ اکاؤنٹیبل ہیں، جواب دہ ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان تمام اعمال کا جو دنیا میں آپ نے کیے، خواہ وہ حقوق اللہ سے متعلق ہوں یا حقوق العباد، یعنی اللہ تعالیٰ کے حق ہوں یا اللہ کے بندوں کے حق۔ اگر آپ نے ان کے ساتھ نیکی کی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو انعام دے گا، اور اگر برائی کی ہے تو اس کی آپ سزا پائیں گے۔ اور یہ تمام ریلیجنز کے اندر یہ کامن چیز ہے۔ ان تینوں عقیدوں میں سے کسی ایک کا بھی انکار کر دیں تو کافر ہے۔ صرف خدا کا انکار کفر نہیں ہے، بلکہ ان تینوں عقائد میں سے کسی ایک چیز کا انکار کر دینا بھی کفر ہے۔ اصل میں وہ یہ ایک کامن ٹرمز کے پوائنٹ آف ویو سے بات کرنا چاہ رہے تھے، اس کی وجہ سے وہ آپ سمجھ لیں تھوڑا ٹریک سے ہٹ گئے، کہ بت پرستی کا جو دین ہے اس کو ماننے والا بھی کوئی کافر نہیں ہوگا، کیونکہ وہ پیچھے تو ایک ہی خدا کو مان رہے ہیں، تو چونکہ ان کا اوور آل نظریہ ایک خدا کو ماننے کا ہے، لہذا وہ کافر نہیں ہے۔ تو اسلام میں ایسا نہیں ہے، اسلام میں بت پرستی جو ہے یہ کفر اور شرک ہے، اور یہ ایگریڈ اپان ہے۔ آج میں جتنی بھی گفتگو کر رہا ہوں، ان میں سے کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں ہے جو مسلمانوں کا کوئی ایک فرقہ اس کا ڈینائل کرتا ہو۔ یہ وہ عقائد ہیں کہ جو ایگریڈ اپان ہے، چونکہ قرآن کے اندر لکھے ہوئے، تو کسی بھی دنیا کے مسلمان مکتب فکر کا ایسا عقیدہ نہیں ہے کہ بت پرستی کا ماننے والا جو ہے وہ کافر نہیں ہے۔ یا وہ جیوز اور کرسچنز جو خدا کے لیے بیٹا تجویز کرتے ہیں، اس کی اولاد تجویز کرتے ہیں، وہ کافر نہیں ہے، وہ کافر ہی مانتے ہیں۔ اور قرآن حکیم اپنے اس مقدمے کے اندر بالکل واضح ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے ایک آیت کوٹ کی جو اکثر نان مسلمز جو ہیں وہ اپنی اگنورنس کی وجہ سے غلط کوٹ کرتے ہیں، اور بعض اوقات مسلمانوں میں سے بھی لوگ کوٹ کرتے ہیں۔ یہ آیت جو ہے وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 62 ہے، بڑی مشہور آیت ہے، اکثر آپ نے مختلف لوگوں سے سنی ہوگی۔ میں نے اس کے اوپر کافی دفعہ گفتگو کی ہے، اور میری تفصیلی ویڈیو اس کے اوپر ریکارڈڈ موجود ہے، کیا یہودی اور عیسائی بھی جنت میں جائیں گے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، یعنی جو مسلمان ہیں، اور جو یہودی ہیں، والنصارى، اور جو نصرانی ہیں، کرسچنز، والصابئین، اور جو صابی ہیں۔ یہ صابی عموماً لوگ سمجھتے ہیں اس سے مراد ستارہ پرست ہیں، ایسا نہیں ہے۔ صابی دین ابراہیمی کے ماننے والے لوگ تھے۔ من آمن باللہ، ان میں سے جو بھی ایمان لے آئے اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا، اور نیک اعمال کرے، فلہم اجرہم عند ربہم، تو پھر ان سب لوگوں کے لیے ان کے رب کے حضور اجر ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور قیامت کے دن نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم لاحق ہوگا۔ یعنی یہ سب کے سب لوگ قیامت کے دن امن میں ہوں گے۔ اس آیت کو بعض لوگ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اس میں تو اللہ تعالیٰ نے واضح کہہ دیا کہ خواہ مسلمان ہوں، یہودی ہوں، کرسچنز ہوں، صحابی ہوں، اللہ پر اور آخرت پر ایمان لے آئے تو قیامت کے دن وہ کامیاب ہو جائیں گے اپنے نیک اعمال کے سبب. اس میں ایمان بالرسالت کا ذکر نہیں ہے. اور وہ اس سے یہ رزلٹ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایمان بالرسالت کوئی ضروری چیز نہیں، اللہ کو اور آخرت کو مان لیں تو آپ کامیاب ہو جائیں گے. اور اسی وجہ سے آپ کو بتایا کہ اکبر بادشاہ مغلوں کا، اب میرا خود بھی تعلق مغل خاندان سے ہے، اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ سب کانٹیننٹ میں جو دین کے اعتبار سے گمراہی کا دروازہ جس شخص نے کھولا وہ جلال الدین اکبر تھا. تو اس نے جو ایک کامن ریلیجن کا کانسیپٹ دیا وہ اسی بنیاد کے اوپر دیا کہ یہ ساری کی ساری تفریق انبیاء کے ناموں کے اوپر ہے، لہذا انبیاء کو بیچ میں سے نکال دیا جائے، نعوذ باللہ، تو پھر پوری دنیا ہیپی ہیپی رہے گی، کیونکہ یہ ساری تفریق آتی ہی پیغمبروں کے نام کے اوپر ہے. مسلمان جو ہیں محمد رسول اللہ کو مانتے ہیں، اور یہودی جو ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، کرسچن جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں. تو اس کی وجہ سے پھر تفریق آ جاتی ہے. اگر خدا اور آخرت کا کانسیپٹ رکھا جائے تو وہ تو ہندوؤں میں موجود ہے، اور اچھے اعمال کیے جائیں وہ تمام ریلیجن کہتے ہیں، تو یہ سارے معاملات حل ہو جائیں گے. اور یہ آیت کوٹ کرتے ہیں، حالانکہ یہ آیت خود بول کے کہہ رہی ہے کہ آپ اس آیت کو بالکل آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کر رہے ہیں، کیونکہ جب اس میں آ گیا کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو یہودی ہیں اور جو نصرانی ہیں، مجھے بتائیں یہودی کون ہوتا ہے؟ جو کسی پیغمبر کا ماننے والا ہوتا ہے یا پیغمبر کا نہیں ماننے والا ہوتا؟ پیغمبر کا ماننے والا ہوتا ہے. نصرانی کون ہوتا ہے؟ جو جیزس کرائسٹ کو ماننے والا ہے. تو اس کے اندر امپلائڈ ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کا ذکر کر رہا ہے، جو ایمان لائے محمد رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا موسیٰ علیہ السلام اور اسرائیلی پیغمبروں کے اوپر، یا عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر، یا صحابی جو دین ابراہیمی کی ایک بگڑی ہوئی شکل تھی ابراہیم علیہ السلام کے اوپر. تو انبیاء کا تو ذکر امپلائڈ ہے اس کے اندر. یہودی ہوتا ہی وہ ہے جو پیغمبروں کو مانے، کرسچن ہوتا ہی وہ ہے جو جیزس کرائسٹ کو مانے، لہذا ایمان بالرسالت تو اس میں موجود ہے. یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ آپ کوٹ نہیں کر سکتے. دوسری بات، یہ تمام ادیان کے ماننے والے لوگ یا ریلیجن کے ماننے والے لوگ اپنے اپنے زمانوں میں مسلمان ہی تھے. جیوز نے جب تک جیزس کرائسٹ کا انکار نہیں کیا تو وہ مسلمان تھے. ان تمام انبیاء کو ہم مانتے ہیں، ان کے اصحاب کو ہم مانتے ہیں، لیکن ونس جب جیزس کرائسٹ عیسیٰ ابن مریم کا انہوں نے انکار کیا تو وہ کافر ہو گئے. اگرچہ وہ باقی پیغمبروں کو مانتے تھے لیکن ایک پیغمبر کا انکار کر کے وہ کافر ہو گئے. کرسچنز بھی مسلمان ہی تھے لیکن جب انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کیا تو کافر ہو گئے. قرآن کی روح سے جو کوئی بھی اللہ کا انکار کر دے وہ بھی کافر، کسی ایک پیغمبر کا بھی انکار کر دے وہ بھی کافر، اگرچہ وہ اللہ کو بھی مانتا ہو، سارے پیغمبروں کو مانتا ہو، کسی ایک پیغمبر کا بھی انکار کر دے وہ کافر. اور یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، وہ ہے پارہ نمبر 6 چیپٹر نمبر 4 سورۃ النساء آیت نمبر 150 سے 152. ان الذین یکفرون باللہ ورسلی، بے شک وہ لوگ جو کہ کفر کرتے ہیں اللہ کا اور اس کے رسولوں کا، ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلی، اور وہ اس تلاش میں رہتے ہیں کہ اللہ اور رسولوں میں ایمان لانے میں فرق کر لیں، کہ اللہ کو مانیں گے پیغمبروں کو نہیں مانیں گے، یا اللہ کو مانیں گے فلاں پیغمبر کو مانیں گے فلاں کو نہیں مانیں گے. اور یہ میں تشریح جو کر رہا ہوں اس کے اندر لکھی ہوئی ہے، ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلی، اور وہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور رسولوں میں فرق کر دیں، ویقولون، اور کہتے ہیں، نؤمن ببعض، کہ ہم بعض پہ تو ایمان لائیں گے، ونکفر ببعض، اور بعض کا کفر کر دیں گے. کفر کا مطلب ہی انکار ہوتا ہے. ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا، اور وہ اس تلاش میں رہتے ہیں کہ وہ درمیان کا راستہ نکال لیں، وہی دین الہی جو دین اکبری تھا، کہ درمیان کا راستہ تلاش کر لیں، کہ پیغمبروں کو سائڈ پہ کر دیں. اب اللہ تعالیٰ کا ڈیوائن فتویٰ اس کے اوپر، اتنا گاڑا فتویٰ، اولئک هم الکافرون حقا، ایسے لوگ کٹر کافر ہیں جو اللہ رسولوں میں فرق کر دیں یا رسول اور رسول میں فرق کرتے ہیں، کٹر کافر ہیں. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ایسے کافروں کے لیے ذلیل و خوار کر دینے والا عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے. اب ساتھ ہی آ گیا سائملٹینیس کنٹراسٹ جس میں فٹ ان صرف مسلمز بیٹھتے ہیں، والذین آمنوا باللہ، اور وہ لوگ جو کہ ایمان لاتے ہیں اللہ پر، ورسولی اور اس کے رسولوں کے اوپر، ولم يفرقوا بین احد منهم، کسی ایک رسول کے معاملے میں بھی کوئی فرق نہیں کرتے، سب کے سب پیغمبروں کو وہ مانتے ہیں. اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں عنقریب اللہ تعالی پورا پورا بدلہ دے گا ان کی اس نیکی کا. وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالی بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اب یہ جو آیات ہیں آیت نمبر 150 سے 152 چیپٹر نمبر 4 سورۃ النساء کی، یہ واضح ثبوت ہے کہ کسی ایک پیغمبر کا انکار کرنے والا بھی کافر ہے. ہم مسلمانوں کے نزدیک جیزس کرائسٹ عیسیٰ ابن مریم کا کفر کرنا، ان کا انکار کرنا بھی اتنا ہی بڑا کفر ہے جتنا محمد رسول اللہ کا انکار کرنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لہذا کفر کی جو انہوں نے ڈیفینیشن کی وہ قرآن کے اعتبار سے درست نہیں تھی، یہ وہ کلیریفیکیشن تھی جو میں نے ضروری سمجھی. علمی پوائنٹ نمبر 7، انہوں نے یہ کانسیپٹ دیا اس کے اندر دھروو راٹھی نے کہ اسلام میں اور کرسچینٹی میں اور جوڈائزم میں اللہ کے سوا کسی اور ہستی کا بت بنانا یہ کفر ہے، یہ حرام ہے. ہاں خدا کا اگر بت بنایا جائے تو یہ جائز ہے. اور انہوں نے سورۃ النساء کی جو آیت نمبر 48 ہے اور 116، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ اس گناہ کو تو قیامت کے دن کبھی معاف نہیں کرے گا کہ کوئی شخص شرک کے ساتھ اللہ کے حضور حاضر ہوا، اس کے سوا ہر گناہ کو معاف کر دے گا جس کے لیے چاہے گا. تو اس شرک کے گناہ کو انہوں نے ریلیٹ کیا کہ یہ شرک صرف وہ لوگ کر رہے ہیں جو خدا کے علاوہ کسی اور ہستی کا بت بناتے ہیں. اگر کوئی خدا کا بت بنائے یا خدا کے محبوب بندوں کا کوئی بت بنا لیتا ہے اور پیچھے دھیان اللہ ہی کی طرف سے ہے کہ یہ اللہ کی طرف لے جانے والی چیزیں ہیں، تو انہوں نے اسلام کے کھاتے میں بھی ڈال دیا اسے کہ یہ اسلام میں بھی کوئی کفر نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک. لیکن انہوں نے کوئی آیت کوٹ نہیں کی اس حوالے سے. انہوں نے جو ٹیمپرڈ فارم میں کتابیں ہیں ان کا حوالہ دیا، خیر وہ بھی اس کو بھی میں بریف کر سکتا ہوں، اسے ہم چھوڑتے ہیں، ہم قرآن کے اوپر آتے ہیں. میرے بھائی قرآن میں تو بالکل ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، یہ بالکل قرآن کے اوپر اسلام کے اوپر جھوٹ باندھنا ہے کہ اسلام میں کسی قسم کی کوئی بت پرستی کی اجازت موجود ہے. ناٹ ایٹ آل. اللہ کا بت بنانے کی بھی اجازت نہیں تو باقی تو آپ چھوڑ ہی دیں. اور وہ مثال میں کہہ رہے تھے کہ آپ کو کیتھولک کے جو چرچز ہیں ان کے اندر آپ کو جیزس کرائسٹ کے مجسمے نظر آئیں گے. اور اس طریقے سے بعض اوقات لوگ، انہوں نے تو خیر یہ حرکت نہیں کی ہے، شکر ہے انہوں نے عقل مندی کا ثبوت دیا کہ وہ خانہ کعبہ کو بت سے تشبیہ دینا. تو بھائی دنیا میں جتنے بت بنے ہوئے ہیں آپ کو ان کی آنکھیں نظر آتی ہیں، ہاتھ پاؤں نظر آتے ہیں، کعبے میں آپ کو کون سی آنکھ نظر آ رہی ہے؟ اس کی شکل کہاں سے کسی چہرے سے ملتی جلتی ہے؟ وہ تو جسٹ ایک کمرہ ہے. اگر یہ بت ہوتا مسلمانوں کا تو مسلمان جوتیوں سمیت اس کے اوپر چڑھتے. سال میں دو دفعہ غلاف کعبہ چینج ہوتا ہے اور دونوں دفعہ سعودی حکومت کے جو کارندے ہیں اتنے بڑے بڑے بوٹ پہنے ہوئے اس کے اوپر چڑھتے ہیں. یہ اسے ریسپیکٹ دے رہے ہوتے ہیں، جوتیوں سمیت اوپر چڑھے ہوتے ہیں. اور بالکل ٹھیک کرتے ہیں، جوتیوں سمیت ہی چڑھنا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ ہمارا معبود نہیں ہے اور نہ یہ ہمارے معبود کی کوئی اس حوالے سے نشانی ہے کہ ہم اس کے آگے جھکتے ہیں. باقی کسی کو تفصیلات دیکھنی ہے نا کہ معبود کون سے بنائے ہوئے تو پی کے فلم دیکھ لیں. ہاں تو وہ جو بت کے ساتھ اسے تشبیہ دیتے ہیں بالکل غلط. کون اپنے بت کے اوپر اس طریقے سے چڑھتا ہے؟ وہ ہماری صرف ڈائریکشن ہے مسلمانوں میں یونٹی کے لیے. دو یونٹی کے سمبل ہیں مسلمانوں کے، ایک عربک لینگویج کہ ہماری جتنی بھی عبادات ہیں وہ عربی کے اندر ہے، تاکہ کوئی چائنا کا مسلمان ہو یا رشیا کا مسلمان ہو یا کوئی امریکن مسلم ہو یا سب کانٹیننٹ کا مسلمان ہو، جب وہ جا کے کعبے میں کھڑا ہو یا دنیا میں کہیں بھی کھڑا ہو اور سورۃ الفاتحہ کی قرات شروع ہو، تو اسے یہ نہ لگے کہ یہ جو آگے کھڑا ہے یہ کسی اور دین کا ماننے والا ہے اور میں کسی اور دین کا ماننے والا ہوں، یا یہ دین تو ایک ہے، یہ کسی اور جو ہے وہ نسل سے تعلق رکھنے والا ہے، کسی اور تہذیب سے تعلق رکھنے والا ہے. نہیں، وہ سب کے سب ایک جیسے لگتے ہیں. یہ اسلام کی یونٹی کے سمبل ہیں دو، عربک لینگویج اور قبلہ، جو ہماری ڈائریکشن ہے ہم اسے قبلہ کہتے ہیں. سورۃ البقرہ میں پارہ نمبر جو دو ہے، اس کے سٹارٹ کے دو رکوع پورے کے پورے اسی کے اوپر آئے ہوئے. میں سلام پیش کرتا ہوں دھروو راٹھی کو کہ اس نے شکر الحمدللہ جو غلطی بڑے بڑے کرسچن فلاسفرز کرتے تھے مسلمانوں کے خلاف، وہ چونکہ بدنیتی کے اوپر کر رہے ہوتے تھے، یہ بندہ بدنیت نہیں تھا اس لیے اس نے یہ ذلیل حرکت نہیں کی ہے. اور کئی کرسچنز کے پادری، کئی ہندوؤں کے پنڈت وہ کعبے کو تشبیہ دیتے ہیں وہ اپنے بنائے ہوئے بتوں کے ساتھ، یہ حرکت اس نے نہیں اس پوری ویڈیو میں کی. اس کے اوپر میں اسے سلوٹ کرتا ہوں، یہ انتہائی ذلیل حرکت ہے، جھوٹ باندھنا ہے مسلمانوں کے اوپر. مسلمان کسی قسم کی بھی بت پرستی کو جائز نہیں سمجھتے. اب رہ گیا جو مسلمان جا کے قبروں کے آگے جھکتے ہیں، تو ان کی بھی اگر آپ اوریجنل تعلیمات پڑھیں تو ان کے اندر بھی ایسی کوئی بات موجود نہیں، یہ صرف جہالت کے اوپر مبنی ہے. کوئی بھی اس کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی مرے ہوئے بندے کی قبر پہ جا کے تو اسے سجدہ کرنا شروع کر دیں یا اس کے سامنے حد رکوع جھکنا شروع کر دیں، یہ بالکل اسلام کے اندر حرام ہے. اور اگر عبادت کی نیت سے ہوا تو یہ کفر و شرک ہے، سیدھی سی بات ہے. تو بت کا کوئی کانسیپٹ اسلام کے اندر موجود نہیں ہے. خدا کا بھی بت نہیں بنایا جا سکتا، کوئی اسٹیچو نہیں بنایا جا سکتا. لہذا وہ جو اس ویڈیو میں کہہ رہے تھے کہ جس طرح آپ اپنے باپ کی تصویر رکھتے ہیں نا، تو آپ اس تصویر کے پیچھے جو ہستی ہے اس سے اپنی عقیدت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، اس تصویر سے آپ کا لینا دینا کوئی نہیں ہوتا. اس طریقے سے انہوں نے کہا کہ یہ جو ہم بھگوان کا بت بناتے ہیں یا مختلف اسٹیچو دنیا میں ایگزسٹ کرتے ہیں، تو ان اسٹیچوز کا مقصد بھگوان کی یاد تازہ کرنا ہوتا ہے، نہ کہ ان اسٹیچوز کو ہم بھگوان سمجھتے ہیں. میرے بھائی، آپ اسٹیچوز بنا ہی نہیں سکتے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے تو پوری ایک ویڈیو تفصیلی ریکارڈ کروائی، سملیرٹیز بٹوین ہندوئزم اینڈ اسلام. اس میں انہوں نے ہندوؤں کی کتابوں سے بھی ثابت کیا ہے کہ وہاں بھی خدا کا کوئی اسٹیچو بنانا، کوئی تصویر بنانا، کوئی بت بنانا، کوئی اس طرح کا سمبل بنانا حرام ہے. اور قرآن حکیم میں تو اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں واضح کر دیا، لیس کمثلی شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کی مثل کوئی شے ہے ہی نہیں ہے، اور وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے. جب اللہ تعالیٰ کی کوئی مثال بیان ہی نہیں ہو سکتی تو اس کا سٹیچو نہیں بنایا جا سکتا، ورنہ تو ہمارے پیغمبر خود بناتے ہیں. ہمارے پیغمبر نے تو جب فتح مکہ ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تصویریں بھی بنی ہوئی تھی کعبے کی دیوار کے اوپر. بعض مسلمان ریلکٹنٹ ہوئے کہ ہم ان تصویروں کو کیسے مٹائیں، تو نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے مٹائی وہ، اپنے جد امجد کی تصویر. یہی وجہ ہے کہ ہمارے پروفٹ کی کوئی تصویر دنیا میں نہیں ہے، حالانکہ تصویریں اس وقت بھی بنائی جاتی تھیں، لیکن کسی نے جرت نہیں کی کہ ایک تصویر ہی بنا کے رکھ لیں. نہیں، کیونکہ بت پرستی اسی سے داخل ہوتی ہے. سورہ نوح کے اندر جو چار بتوں کا ذکر آیا ہے نا، جو قوم نوح پوجا کرتی تھی، اور جب قوم نوح ان بتوں کو پوج رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے سے یہ بت پرستی کا سلسلہ شروع ہوا ہے. اور اس کی تفصیل قرآن میں تو نہیں آئی ہے، صرف بتوں کے نام آئے ہیں، لیکن صحیح بخاری کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے کہ بیسیکلی یہ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے ان کی قوم کے اندر اللہ کے نیک بندے ہوا کرتے تھے. ظاہر ہے کہ پہلے انسان اور پہلے پروفٹ حضرت آدم علیہ السلام ہے. یہ بھی اس میں انہوں نے کہا کہ جی حضرت آدم علیہ السلام کو مسلمان پیغمبر مانتے ہیں، جیوز اور کرسچنز جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سٹارٹ لیتے ہیں یا نوح علیہ السلام سے سٹارٹ لیتے ہیں. تو یہ کنسنسس حضرت آدم علیہ السلام ہی پہلے انسان ہے اور وہ پہلے پیغمبر بھی ہیں. ان کی نسل ہی میں جب بت پرستی شروع ہوئی تو وہ ایسے شروع ہوئی، صحیح بخاری میں آتا ہے کہ کچھ نیک لوگ عبادت کیا کرتے تھے، ان کے مرنے کے بعد لوگوں نے کہا کہ ہم بھی اپنے اندر عبادت کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے نا جہاں پہ بیٹھ کے وہ عبادت کرتے تھے وہاں پہ انہوں نے وہ پانچ نشانیاں پتھروں کے طور پر رکھ لیں کہ ان کو دیکھ کے ہمارے اندر بھی موٹیویشن پیدا ہوگی. پھر آہستہ آہستہ وہ بت کی شکل اختیار کر گئے اور لوگوں نے انہی کو پوجنا شروع کر دیا اور وہی کانسیپٹ کے پیچھے تو خدا آئی ہے. تو اس طریقے سے بت پرستی سٹارٹ ہوئی. آج بھی آپ کو جو لوگ جاہل لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہم مزارات کے اوپر اس لیے جاتے ہیں کہ تاکہ ہم وہاں جا کے ان نیک بندوں کو یاد کریں کہ انہوں نے کیسے اللہ کو خوش کیا تھا, تو پھر اس سے ہمیں موٹیویشن ملے گی. جی آپ کے بڑے بھی یہی کچھ کرتے تھے, انہوں نے بھی ایسے ہی سٹارٹ لیا تھا کہ یہاں اللہ کے نیک بندے. یہاں پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں اتھے انہوں نے چلہ کٹیا جی. سیم چیز بخاری کے اندر موجود ہے. ان پانچ بتوں کا سلسلہ پھر شروع ہوا اور قرآن حکیم اس حوالے سے اتنا سینسیٹیو ہے بت پرستی کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحج کی آیت نمبر 30 میں, چیپٹر نمبر یہ 22 ہے, فرمایا کہ بتوں کی گندگی سے بچو. اس سے گند کہا ہے, نجس غلاظت کہا ہے بتوں کی. پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ الزمر کی آیت نمبر 3 میں کہا کہ یہ لوگ ان بتوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے نزدیک کر دیں گے, پیچھے اللہ ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسے بھی کنڈیم کیا کہ یہ بالکل صراحتاً کفر ہے. اور سورہ یونس میں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم وہ بات کر رہے ہو جو اللہ کے بھی علم میں نہیں ہے زمین و آسمان میں, کہ اللہ نے کوئی اپنا نائب مقرر کیا اس حوالے سے کہ اس کے ذریعے تم اللہ تک پہنچو گے. اور پھر سورۃ الاعراف میں تو اللہ تعالیٰ نے جتنی تفصیل کے ساتھ اس کو ذکر کیا ہے, اللہ نے کہا کہ یہ جو تم نے بت بنائے ہوئے ہیں یہ تو تمہاری طرح اللہ کی مخلوق ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو مزید سمجھایا کہ کیا ان کے پاؤں ہیں جس سے یہ چلتے ہیں, کیا ان کے ہاتھ ہیں جن سے یہ پکڑتے ہیں. ہاتھ تو ہیں لیکن پکڑتے تو کوئی نہیں نا. باقی تفصیلات کے لیے پی کے فلم دیکھ لیں. کیا ان کی آنکھیں ہیں جس سے یہ دیکھتے ہیں, کیا ان کے کان ہیں جس سے یہ سنتے ہیں. اللہ نے ایک ایک عضو کا ذکر کیا اور انسانیت کو آر دلائی اس حوالے سے, وہ انسانیت جو شرک میں ڈوبی ہوئی ہے, کہ تم ان سے بہتر ہو, کہ تم چل پھر سکتے ہو, پکڑ سکتے ہو, سن سکتے ہو, لیکن یہ وہ بھوت ہیں جن کے اندر یہ کچھ بھی نہیں ہے. اور پھر جو اس کو اپنے ایپیکس کے اوپر پہنچایا وہ ہمارے ابا جی نے پہنچایا, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. وہ انشاءاللہ میں بعد میں اگلے پوائنٹس کے اندر ان کا ذکر کروں گا, چونکہ اس ویڈیو میں انہوں نے ان کا ذکر بھی کیا. تو اسلام میں کسی قسم کی کوئی قبر پرستی, بت پرستی کسی بھی حوالے سے نہیں ہے. اچھا یہاں پر ضمناً میں وہ بھی کور کر دوں جو انہوں نے تابوت سکینہ کا ذکر کیا اور انجیل سے انہوں نے ورسز کو کوٹ کیا کہ وہ تابوت سکینہ بھی اللہ تعالی کی طرف دھیان لانے کے لیے ایک چیز تھی اور وہ اس کو انہوں نے ریلیٹ کیا بت پرستی کے ساتھ. حالانکہ ایسا کوئی کانسیپٹ نہ انجیل کے اندر اس طریقے سے موجود ہے اور قرآن کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے تابوت سکینہ کا ذکر چیپٹر نمبر 2 میں سورۃ البقرہ کے اندر کیا ہے, 248 نمبر آیت کے اندر. وہ تو جسٹ ایک باکس تھا جس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کچھ نشانیاں تھیں, ان کا آسا تھا, ان کے کپڑے تھے, اس طرح کی چیزیں جو بنی اسرائیل کا یقیدہ تھا کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرماتا ہے. بنی اسرائیل کوئی تابوت سکینہ کے سامنے جھکتے نہیں تھے, اس کی عبادت نہیں کرتے تھے, وہ برکت کے طور پر اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے. جس طرح خانہ کعبہ کی دیوار میں بھی ایک پتھر نصب ہے جسے ہم حجر اسود کہتے ہیں اور اسے چوما جاتا ہے, اور بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسے چومنے لگے تو انہوں نے ساتھ ایک جملہ بولا کہ تو ایک پتھر ہی تو ہے حجر اسود, نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان, میں صرف اس لیے چوم رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھے چوما تھا, بس یہ عقیدہ ہے. بعض لوگوں نے اس کے آگے ایک وہ کہانی جوڑی ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ یہ نفع بھی دیتا ہے نقصان بھی دیتا ہے. وہ روایت المستدرک للحاکم میں ہے اور گھڑی بھی روایت ہے, اس میں ابو ہارون کذاب جھوٹا راوی ہے. لیکن اگر اس کی بھی کوئی تعویل کرتا ہے تو وہ اس اعتبار سے ہے جو جامعہ ترمذی کے اندر موجود ہے کہ یہ جنتی یاقوت تھا اور لوگوں کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے یہ بلیک ہو گیا, اور جو لوگ بھی وہاں اسے چومتے ہیں قیامت کے دن اللہ کے حضور وہ گواہی دے گا لوگوں کی نیکی کی. بس اس سے زیادہ کوئی ذکر موجود نہیں ہے کہ وہ کسی کو نفع نقصان دے سکتا ہے. تو گواہی کیا صرف حجر اسود دے گا؟ اس پلانٹ ارتھ پہ ہر وہ حصہ زمین کا جس پہ آپ نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی یاد کرتے ہیں، یا آپ نے کسی انسان کے ساتھ نیکی کی ہوئی ہے، وہ ہر چیز قیامت کے دن آپ کے اعمال کی گواہی دے گی. یہ کوئی حجر اسود کی خصوصیت نہیں ہے صرف. لہذا اس طرح کے پتھروں کے کانسیپٹ نکالنا اور یہ اس طریقے کے نگینے بھی پہننا یہ عقیق ہے اور یہ فلاں کر دیتا ہے، بھائی جو جنت کا یاقوت ہے حجر اسود وہ کسی کو نفع نقصان نہیں دے سکتا، تو دنیا کے تو پتھر شاہی کوئی نہیں. ہاں اگر اللہ کا جنت سے بھیجا ہوا پتھر الٹا اس نے کیا نفع نقصان دینا تھا، اس نے اپنے اوپر اثر لے لیا ہے کہ انسانیت کے گناہوں کی وجہ سے وہ سیاہ ہو گیا، جب اترا تھا تو وہ سفید تھا، تو ہڈی نے اسے پیک ہی ہوتے تھے. تو یہ بالکل کانسیپٹ اسلام کے اندر اس طرح کا کوئی نہیں. تابوت سکینہ آپ خود پڑھ کے دیکھ لیں، اس سے زیادہ کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. اور چونکہ یہ بنی اسرائیل کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، موسیٰ علیہ السلام کی یادیں تھیں تابوت سکینہ میں، تو موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 138 میں کر دیا. آپ نے اسپیسیفکلی موسیٰ علیہ السلام اور تابوت سکینہ کا ذکر کیا، تو قرآن میں تو پوری تفصیل آئی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو لے کر نکلے اور شام کی سرزمین کی طرف سفر اختیار کیا، راستے میں انہوں نے جب سمندری جھیل کو عبور کیا، اس زمانے میں وہ چھوٹی چھوٹی سمندری جھیلیں تھیں، پھر بعد میں انہی کو جوڑ کے تو نہر سویز اب بنا دی گئی ہے، دنیا کی 30% تجارت اسی نہر کے ذریعے ہو رہی ہے. تو جھیل کو جب کراس کیا تو سورۃ الاعراف آیت نمبر 138 میں آیا کہ جب ان کی قوم نے ایک ایسی قوم سے ان کا گزر ہوا کہ جو بتوں کے اوپر دھیان کیے ہوئے بیٹھے تھے، تو انہوں نے کہا موسیٰ آپ بھی ہمارے لیے کوئی اللہ کا بت مقرر کر دیں کہ ہم اس پر دھیان کر کے بیٹھیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اس جاہل قوم سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ ان لوگوں نے اللہ کا بت مان لیا. اور پھر جب موسیٰ علیہ السلام کو اتور پہ گئے تو پیچھے انہوں نے وہ ایک بچڑا بنا بھی لیا زیورات کو جمع کر کے، پھر اس بچڑے کے ساتھ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا اس کے ٹکڑے ٹکڑے کروائے اور اس کو پانی میں بہا دیا. یہ سارے کا سارا ذکر قرآن حکیم کے اندر موجود ہے. لہذا موسیٰ علیہ السلام نے اگر کوئی کانسیپٹ دیا تھا بت پرستی کا تو یہ بالکل ان پہ جھوٹ ہے. انہوں نے تو اللہ کا بت نہیں بنانے دیا، تو تابوت سکینہ کیسے بت بنا سکتے تھے وہ؟ یہ بالکل جھوٹا الزام ہے. اور اسی کانٹیکسٹ میں ایک حدیث جامعہ ترمذی میں موجود ہے کہ ہمارے محبوب علیہ السلام کے چند اصحاب آپ کے ساتھ تھے غزوہ حنین کے موقع پر، ایک درخت کے پاس سے گزرے جسے ذات انواد کہا جاتا تھا، جہاں مشرکین عرب اپنا اسلحہ لٹکاتے تھے اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جو یہاں پہ اسلحہ ٹچ کرتا ہے اسے جنگ میں فتح ہوتی ہے. فتح پھر بھی کوئی نہیں ہوئی، حنین وہ ہار ہی گئے مسلمانوں سے. تو چند اصحاب نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی ہمارے لیے کوئی درخت مقرر کر دیں جس سے ہم برکت حاصل کریں. انہوں نے کوئی اللہ کا بت نہیں مانگا تھا، انہوں نے برکت کے لیے ایک چیز مانگی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، تم نے تو مجھ سے وہی ڈیمانڈ کر دی جو موسیٰ کے اصحاب نے کی تھی. پھر نبی علیہ السلام نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 138 جو میں نے بیان کی ہے تلاوت کی، اور پھر آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، تم بھی اگلے لوگوں کے طریقے پہ چل پڑو گے. اور پھر اگلی پوری حدیث بخاری مسلم میں موجود ہے، قدم با قدم بالشت بر بالشت حتیٰ کہ اگلے لوگوں میں سے کوئی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا تو تم بھی یہی کام کرو گے. صحابہ کرام نے پوچھا کہ اگلے لوگوں سے مراد کیا، جیوز اور کرسچنز ہیں؟ آپ نے فرمایا اگر وہ مراد نہیں تو اور کون سے لوگ مراد ہیں. اور ہمارے پروفیٹ نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا کہ میری امت میں بھی یہ خرابیاں آئیں گی، لیکن ان کا تعلق نہ مجھ سے ہے نہ کسی پیغمبر کے ساتھ ہے. لہذا آج پریکٹیکلی اگر آپ کو کہیں مسلمان کسی قبر کے آگے گھیرے پڑے نظر آ رہے ہیں اور ہندو ان کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ ہم کھڑا کر کے پوچھتے ہیں تم لٹا کے پوچھتے ہو، تو ہم ان کو بتائیں گے کہ نہ اسلام میں یہ کھڑا کر کے کسی کو پوجنے کی اجازت ہے نہ لٹا کے پوجنے کی اجازت ہے، ورنہ اس پلانٹ ارتھ پہ سب سے متبرک قبر تو رسول اللہ کی قبر ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور مسند احمد میں حدیث ہے حضور دعا کرتے ہیں اللہم لا تجعل قبری وطن یعبد، اے اللہ میری قبر کو وہ بت نہ بننے دینا کہ لوگ اس کی پرستش شروع کر دیں. ہمارے نبی الاسلام تو اپنی قبر کو بھی بت کہہ رہے ہیں اگر پرستش شروع ہو جائے. وہ قبر مبارک جو ہمارے ماں باپ اولاد سب سے بڑھ کر ہمیں محبوب بھی ہے اور اس قبر کی حاضری ہر مسلمان کے دل کی خواہش بھی ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی الاسلام کے آخری دن چل رہے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکلیف کی وجہ سے اپنے چہرے انور سے چادر ہٹاتے اور پاس پانی کا ایک برتن تھا اس سے ہاتھ گیلا کر کے اپنے چہرے پر مل کے اپنے بخار کی شدت کو ٹھنڈا کرتے اور ساتھ ساتھ فرماتے لعن اللہ الیہود والنصارى, اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر, اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا, انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا. اور ہماری ماں سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کے الفاظ ہیں کہ اگر ہمیں یہ خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ کی قبر پہ سجدے شروع کر دیں گے تو ہم نبی الاسلام کی قبر مبارک کو زیارت کے لیے اوپن کھول دیتے اور حجرے کی دیوار کو گرا دیا جاتا. آج تک اوپن نہیں ہے قبر مبارک, لیکن چونکہ نبی الاسلام ہمیں ڈرا رہے تھے یار اگر رسول اللہ کی قبر مبارک کا یہ سٹیٹس ہے تو باقی تو دنیا کی ہر قبر شاہی کوئی نہیں. اور اما عائشہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں پتا تھا کہ حضور ہمیں ڈرا رہے ہیں اس لیے ہم نے اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کی. صحیح مسلم میں حدیث ہے جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور نے اپنی وفات سے 5 دن پہلے یہ فرمایا تھا, دیکھنا اگلے لوگوں میں سے جب کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تھا تو لوگ اس کی قبر پہ سجدے شروع کر دیتے تھے, تم میرے ساتھ ایسا معاملہ نہ کرنا, میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. پھر بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے, ہماری 3 مائیں یعنی نبی الاسلام کی 3 بیویاں سیدہ ام سلمہ, ام حبیبہ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہن اجمعین وعلیہم السلام اجمعین حضور کے پاس بیٹھی ہوئی تھی, ظاہر ہے حضور کے آخری دن چل رہے تھے. تو ام سلمہ اور ام حبیبہ جو سینئر صحابیات میں سے ہیں, انہوں نے ہجرت حبشہ بھی کی ہے, ہجرت مدینہ سے بھی جو بہتر ہجرت تھی, اس وقت یہ اپنے خاوندوں کے عقد میں تھی, اس وقت جو ان کے خاوند تھے تو ان کے ساتھ انہوں نے ہجرت کی. تو وہ ذکر کرتی ہیں کہ جب ہم وہاں گئے تھے تو ہم نے ماریا نام کا ایک گرجا دیکھا تھا حبشہ میں. تو نبی الاسلام کے آخری دن چل رہے ہیں اور آپ تکلیف میں, آپ فوراً اٹینٹیو ہو گئے اور آپ نے کہا یہی تو ان میں خرابی تھی, کیونکہ انہوں نے ساتھ ذکر کیا کہ ہم نے وہاں کچھ تصویریں بھی لٹکی ہوئی دیکھی تھی اس گرجے کے اندر. آپ علیہ السلام نے فرمایا یہی تو ان میں خرابی تھی کہ یہود و نصارہ میں جب کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تھا یا پیغمبر تو اس کی قبر پہ تصویریں لٹکا لیتے تھے, پھر آہستہ آہستہ وہاں پہ سجدے شروع کر دیتے تھے. قیامت کے دن یہ لوگ بدترین مخلوق بنا کے اللہ کے حضور اٹھائے جائیں گے. جناب اسلام میں تو پیغمبروں کا کوئی بت نہیں تو بابے دشاہی کوئی نہیں. ہاں اگر پیغمبروں کا بت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کے بت کے بارے میں تو کوئی سوچے بھی نہ. لہذا بت پرستی خواہ خدا کا بت بنایا جائے یا کسی پیغمبر کا, اسلام میں ٹوٹلی یہ کفر ہے. یہ کانسیپٹ میں نے کلیئر کر دیا الحمدللہ. علمی پوائنٹ نمبر 8 تھرڈ لاسٹ, قصے آدم اور ابلیس کے حوالے سے بھی دھروف راٹھی نے تفصیلی گفتگو کی, لیکن وہی سب جو جیوز اور کرسچنز کے ہاں پایا جاتا ہے وہ بیان کیا اور عجیب بیہودہ قسم کی تصویریں بھی اس میں دکھائیں. اس کی وجہ سے کچھ مسلمان ان سے ناراض بھی ہوئے. وہ ناراض ہونے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ وہ جیوز اور کرسچنز کے اندر وہ سب کچھ چل رہا ہے. ہاں ہمارے لیے تکلیف دہ چیز ضرور ہے, لیکن یہ ان کا عمل کسی بدنیتی کے اوپر مبنی نہیں ہے, انہوں نے ایکسٹراپولیٹ کر لیا شاید اس کو, تو اسلام کا ان تصویروں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں نعوذ باللہ. بہرحال جو جیوز اور کرسچنز ہیں یہ گمراہی انہی کے کھاتے میں, ان کی بھی اللہ تعالیٰ اصلاح فرمائے. تو قصہ آدم اور ابلیس کے حوالے سے انہوں نے بیان کیا اور ایو کا ذکر کیا یعنی اما حوا کا, اور کہا کہ چونکہ انہوں نے ہی یہ غلط طرف لگایا تھا آدم علیہ السلام کو, اس کی سزا میں وہ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ایک لیبر پین والا سلسلہ شروع کر دیا, پریگنینسی کی تکلیف ڈال دی اور انسان کے اوپر مرد کے اوپر تکلیف اور مشقت ڈال دی, کمائی کی تو یہ ساری سزا ملی. یہ سزا نہیں تھی, یہ اللہ کا ڈیوائن پلان تھا. اللہ تعالیٰ نے یہ ایکٹیویٹی پرفارم ہونے سے پہلے ہی فرما دیا تھا, انی جاعل فی الارض خلیفہ، فرشتوں کو کہہ دیا تھا میں زمین میں انقریب اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. اور بعد میں ایک قصہ آدم اور ابلیس ہوا ہے، یہ اللہ کا ڈیوائن پلان تھا. ایگزیکیوشن کسی بھی ذریعے سے ہوتی ہے، بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے پلان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی مخلوق پیدا کرنی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ چیزیں جوڑی ہوئی ہیں، یہ اللہ کے ڈیوائن پلان کا حصہ ہے. انسان کے ساتھ جس طرح نیند، بھوک، ٹوائلٹ، یہ تمام حاجتیں جڑی ہوئی ہیں، اس طرح اللہ کے یہ پلان کا حصہ تھا کہ مرد نے جو ہے وہ معیشت کی تکلیف اٹھانی ہے اور عورت نے گھر بار کو دیکھنا ہے اور پرگنسی کی تکلیف سے گزرنا ہے. یہ کوئی سزا نہیں تھی نعوذ باللہ، یہ بالکل کانسیپٹ غلط ہے. پھر اس میں جو انہوں نے بیان کیا کہ وہ سانپ کی شکل میں آیا، اسلام میں کوئی ایسی بات نہیں کہ سانپ کی شکل میں گیا. شیطان کو وسوسہ دلانے کے لیے فزیکلی انٹرسٹ کی ضرورت نہیں ہے، وہ انٹلیکچوئل بھی وسوسہ دلا سکتا ہے. اور بیسیکلی اللہ نے ایک پروٹوٹائپ ٹیسٹ رکھا تھا. دیکھیں، سب طرف جنت میں جانے کی اجازت تھی سوائے ایک درخت کے. یہ کانسیپٹ تھا کہ دنیا میں بھی چند چیزیں حرام کروں گا، باقی چیزیں جائز ہوں گی، حرام سے بچنا ہے. اور وہ حرام بھی دنیا میں ہوں گی، آخرت میں انعام کے طور پہ وہ چیزیں مل جائیں گی. جس طرح مرد کے لیے سونا حرام ہے، آخرت میں ملے گا. مرد کے لیے دنیا میں چار سے زیادہ بیویاں کرنا حرام ہے، آخرت میں یہ کوئی اس طرح کی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. دنیا کے اندر آپ نے اس طرح کے معاملات کو لے کے چلنا ہے. یہ چیزیں تھیں، تو اس میں کچھ چیزیں ان سے غلوف کے درجے میں بیان ہوئی، وہ اسلام کا کانسیپٹ نہیں ہے، ہم اسے ٹوٹلی کنڈیم کرتے ہیں. اسلام کے اندر قصہ آدم اور ابلیس قرآن کے اندر 7 دفعہ ہے، سورۃ البقرہ کے اندر، سورۃ الاعراف کے اندر، سورۃ الحجر کے اندر، سورہ صاد کے اندر، سورہ بنی اسرائیل کے اندر، سورہ طہٰ کے اندر اور سورۃ الکہف کے اندر. 7 جگہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان کیا. اس میں سورۃ الاعراف ذرا تفصیل کے ساتھ ہے، لیکن ہر جگہ تثنیہ کے صیغے سے بات ہوئی ہے. عربی میں جمع 3 سے شروع ہوتا ہے، سنگولر یعنی واحد، اس کے بعد تثنیہ یعنی 2 کا صیغہ. جیسے واحد کا صیغہ ہے مشرق اور مغرب، اور تثنیہ کا صیغہ ہے مشرقین اور مغربین، 2 مشارق، 2 مشرقیں اور 2 مغرب. اور جمع کا صیغہ ہے مشارق اور مغارب، 2 سے زیادہ مشرقیں اور 2 سے زیادہ مغربیں. 360 مشرق اور 360 کے قریب، یا 365 کہہ لیں، مغرب ہوتے ہیں نا، روزانہ ہلکا سا سورج ٹلٹ ہو کے طلوع ہوتا ہے ود ریسپیکٹ ٹو زمین. وہ سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے نہیں میں بات کر رہا، یعنی کامن آبزرویشن کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں. تو 365 مشرق ہوتے ہیں اور 365 مغرب، تبھی تو گریجولی سردیوں میں یہاں سے سورج نکل رہا ہوتا ہے. یہ میرے پیچھے اس اینگل پہ مغرب ہے، تو آپ گرمیوں میں دیکھیں تو آج کل یہاں پہ آ چکا ہوگا سورج، پھر اس کا ٹریک لمبا ہو جاتا ہے ود رسپیکٹ ٹو زمین کی میں بات کر رہا ہوں، ورنہ سورج نہ تو نکلتا ہے نہ غروب ہوتا ہے. تو قرآن حکیم میں قصہ آدم اور ابلیس میں تثنیہ کا صیغہ آیا ہے، ان دونوں نے یہ کیا، ان دونوں نے یہ کیا، ان دونوں کے ساتھ یہ ہوا. کہیں ایک جگہ بھی ایسی نہیں ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو، ایو کو سنگل آؤٹ کیا ہو کہ یہ ایو نے سارا کام خراب کیا ہے، دونوں نے کیا. تو اسلام میں بالکل ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام اس میں بری الذمہ ہے اور یہ سارا قصور جو ہے وہ ایو کا ہے. اسلام اس کانسیپٹ کو نہیں مانتا. ہاں، مشورہ اگر دینے والی بات ہے وہ الگ بات ہے، کیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی مرضی سے. صحیح بخاری میں یہ ضرور آتا ہے کہ مشورہ دیا تھا سیدہ حوا نے، لیکن کیا تو مرضی سے نا. وہ تو کوئی مرد بھی دوسرے مرد کو غلط مشورہ دے سکتا ہے، لیکن جب کوئی کرتا ہے تو وہ اپنی ول سے کرتا ہے، کوئی کان سے پکڑ کے نہیں کیا کسی نے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سنگل آؤٹ کبھی بھی نہیں کیا، بلکہ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سنگل آؤٹ ضرور کیا ہے، لیکن پورے قرآن میں کہیں ایو کو سنگل آؤٹ نہیں کیا. ہمیشہ تثنیہ کے صیغے سے بات ہوئی ہے کہ ان دونوں نے کیا، ان دونوں نے یہ کیا، ان دونوں کے ساتھ یہ ہوا. تثنیہ کے صیغے کے ساتھ بات ہوئی ہے، واحد کے صیغے کے ساتھ بات نہیں ہوئی. باقی جو اسلام میں ماں باپ کا کانسیپٹ ہے عزت کا، وہ صرف اس وجہ سے نہیں ہے کہ ماں باپ مشقت اٹھاتے ہیں اولاد کے لیے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ڈیوائن حق اپنی طرف سے رکھا ہے. قرآن حکیم میں چار جگہ اللہ تعالیٰ نے توحید کے بعد ماں باپ کے حق کا ذکر کیا ہے. ٹاپ آف دا لسٹ جو 10 کمانڈمنٹس آئی ہیں سورہ بنی اسرائیل میں، جو قرآنک ورژن آف 10 کمانڈمنٹس ہیں، اس کے سٹارٹ میں آیا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا، اور تمہارے رب نے یہ بات طے کر دی تھی کہ مت پوجنا کسی کو سوائے اس کے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا. اور پھر یہاں پہ نہیں روکا، پھر فرمایا کہ اگر بڑھاپے کی حالت میں تم ان دونوں کو پاؤ اپنے پاس یا کسی ایک کو بھی، تو انہیں اف بھی نہ کہنا، اور اپنے کندھے عاجزی کے ساتھ جھکا کے ان کے سامنے رکھنا، اور ان کے لیے دعا کرتے رہنا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے رب ہمارے جس طرح بچپن میں میں کچھ بھی نہیں تھا، کوئی طاقت نہیں تھی میرے میں، اور میرے ماں باپ نے مجھے پالا تھا، اب بڑھاپے میں یہ کمزور ہے، تو ان کے اوپر رحم فرما. آمین. تو یہ کانسیپٹ ہے اسلام میں الحمدللہ. اور ساتھ ہی ساتھ جو یہ حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے انسانیت کا سلسلہ شروع ہوا، اس کا مقصد وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں اور سورۃ الملک میں بیان کیا، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یہ ہم نے ساری کی ساری کائنات اور تمہیں اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم تمہیں جانچیں تم میں سے کون نیک اعمال کرتا ہے. قیامت کے دن جو نیک اعمال کرنے والے ہیں ان کے لیے جنت، اور جو برے اعمال کرنے والے ہیں ان کے لیے جہنم. اللہم اجرنا من النار. علمی پوائنٹ نمبر 9، وہ سیدنا نوح علیہ السلام کے طوفان سے متعلق جو انہوں نے کہا کہ نوح علیہ السلام کا طوفان اس لیے آیا کہ اللہ تعالیٰ کو ریگریکٹ ہوا، اللہ تعالیٰ کو پشیمانی ہوئی، نعوذ باللہ، کہ میں تو انسانیت پیدا کر کے ایک قسم کا پشتار ہوں اس حوالے سے کہ یہ تو سارے کے سارے جو ہے وہ گمراہی ہو گئے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ ساری باتیں تھیں کہ کیا ہوگا، وہ تو اللہ کے ڈیوائن پلان کا حصہ ہے. اللہ نے قرآن میں واضح کہہ دیا، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، بے شک جنوں اور انسانوں کی اکثریت جہنم میں ہی جانے والی ہے. یہ اللہ کو بھی پتا تھا، کوئی اللہ تعالیٰ کو پشیمانی نہیں ہے، کیونکہ جہنم میں تو انسانوں نے جانا ہے، اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے جانا ہے، اللہ کی طرف سے کوئی زیادتی نہیں ہے. اللہ نے پیغمبروں کے ذریعے حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا بتا دیا ہے، اور اس سے بھی پہلے ہماری انسٹنکٹ میں رکھ دیا ہے، ہماری جبلت میں. ہر انسان، خواہ اس تک پیغمبر کی دعوت پہنچی ہو یا نہ پہنچی ہو، جھوٹ بولنے کو وہ برا سمجھتا ہے، سچ بولنے کو اچھا سمجھتا ہے، کسی کو دھوکہ دینے کو وہ برا سمجھتا ہے، کسی کے ساتھ خیر خواہی کرنے کو اچھا سمجھتا ہے. ہالی ووڈ کی فلم میں بھی اینڈ پہ سچ کی جیت دکھائی جاتی ہے، کیوں؟ یہ ہماری انسٹنکٹ کے اندر موجود ہے کہ ہم نے سچ کا ساتھ دینا ہے. اس کی وجہ سے اگر پیغمبروں کی دعوت نہ بھی پہنچے تب بھی انسان اکاؤنٹیبل ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. تو یہ کانسیپٹ جو ہے ریلیجن کا وہ بالکل کرسٹل کلیئر ہے. لہذا نوح علیہ السلام کے حوالے سے جو انہوں نے ذکر کیا یہ علمی پوائنٹ نمبر 9 میں، ان سے مس ہینڈلنگ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اس حوالے سے پشیمان ہوا، ایسا کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں واضح فرمایا کہ غیب کی کنجیاں، دا نالج آف ان سین، وہ اللہ ہی کے پاس ہے، اور جو کچھ بھی خشکیوں میں ہے یا سمندروں میں وہ اسے جانتا ہے، اور کوئی پتا نہیں گرتا، خاص سمندر کے اندر کوئی درخت سے پتا ٹوٹے یا خشکی میں، مگر اس کے علم میں ہے، اور زمین کی گہرائیوں میں کوئی دانا نہیں پھوٹتا، بلینز اینڈ ٹریلینز آف سیڈز میں سے درخت نکل رہے ہیں اور پودے نکل رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر دانے کو میں جانتا ہوں، اور یہ میں نے لوہے محفوظ میں پہلے ہی لکھ لیا ہوا ہے. اور سورہ الحدید میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی مصیبت بھی ایسی نہیں ہے جو انسانیت پہ یا اس پلانٹ ارتھ پہ آتی ہے یا کسی انڈیویجل انسان کے اندر آتی ہے. پلانٹ ارتھ پہ زلزلہ، ٹورنیڈوز، سلاب، وبائی امراض اور انڈیویجل لیول کے اوپر کسی کا کڈنی فیلئر، ہارٹ فیلئر، بلڈ کینسر ہو جانا، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جانا، کسی انڈیویجل کو کوئی تکلیف آتی ہے یا پوری انسانیت کو؟ اللہ تعالیٰ نے لوہے محفوظ پہ پہلے ہی لکھ لیا ہوا ہے کہ انسان کو یہ تکلیف پہنچے گی، اور یہ اس لیے کیا تاکہ جو چیز تمہیں نہ ملے اس پہ افسوس نہ کرو، اور جو چیز مل جائے اس کے اوپر شیخی نہ بگاڑو. تو اللہ تعالیٰ کا تو کانسیپٹ اسلام میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہر چیز ہونے سے پہلے ہے، یہ نہیں کہ ہونے کے بعد علم میں آتی ہے. لہذا یہ بالکل کانسیپٹ غلط تھا نوح علیہ السلام کے ریفرنس سے. آخری علمی پوائنٹ نمبر 10، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے انہوں نے جو بیان کیا اس میں بھی کئی جگہ غلطیاں تھیں، کچھ چیزیں انہوں نے بالکل ٹھیک بیان کی، باقی جو انہوں نے وہ ریلیٹ کیا ہے اسے ہندوئزم میں جو کانسیپٹ ہے، ایک واقعہ ہے اور الفابیٹ سے لے کے، اس میں بھی غلطیاں ہیں کیونکہ اس میں فرعون کا کوئی کانسیپٹ یہاں پہ موجود نہیں ہے، نمرود والا کانسیپٹ تھا، اور باقی جو اس میں سٹوری میں جو رنگ بھرے گئے ہیں وہ اس طریقے سے نہیں ہے بالکل. یہ تفصیلی واقعہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم کے اندر قرآن میں بیان کیا، اور سورۃ الحج میں بھی اس کا ذکر موجود ہے، مختلف صورتوں میں، سورۃ البقرہ میں بھی کچھ حصہ موجود ہے تفصیل کے ساتھ سورہ ابراہیم میں، اور بخاری اور مسلم دونوں کے اندر حدیث موجود ہے جس میں 100 سے زیادہ احادیث ہیں جس میں یہ پورا واقعہ موجود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں، سیدہ سارہ تھیں جن کے ساتھ وہ ہجرت کر کے نکلے، اور ان کو اولاد کوئی نہیں تھی. راستے میں ایک بادشاہ کے پاس سے ان کا گزر ہوا، اس بادشاہ کا کوئی ذکر موجود نہیں کہ بادشاہ کون تھا. بعض نمرود کا ذکر کرتے ہیں، نمرود کے ساتھ جو ان کا انٹریکشن ہے وہ دوسرے واقعے میں ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے، تو سورۃ البقرہ میں وہ نمرود کے ساتھ تھا. یہ کسی بادشاہ کا ذکر ہے، بخاری مسلم میں یہ تفصیل نہیں ہے کہ بادشاہ کون سا تھا. بہرحال اس بادشاہ کو جب پتا چلا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو بیوی ہے وہ بہت خوبصورت ہے، تو اب ظاہر ہے وہ بادشاہ نے ان کو بلوایا اپنے پاس، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سیدہ سارہ سے کہا کہ تم اسلام کے رشتے میں میری بہن ہو، اور یہی میں نے بادشاہ کو بتایا ہے کیونکہ اگر میں بتاتا کہ تم میری بیوی ہو تو وہ مجھے قتل کروا دیتا. ظاہر ہے اس زمانے میں تو نگاہیں مار کے بزرگ کچھ نہیں کر سکتے تھے نا. ہاں جی، اے بھی رزلٹ نکلتا ہے بچوں، انجینئر کا دماغ کتنے جانتا ہے. ابراہیم علیہ السلام جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے سارے بابے شاہی کوئی نہیں. یہ معجزات جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ہوتے ہیں، یہ پیغمبروں کے اختیار میں نہیں ہوتے. تو اگر میں اسے بتاتا تو مجھے قتل کروا دیتا، تو تو نے بھی اسے یہی کہنا ہے اور توریہ کرنا ہے کہ اسلام کے رشتے میں بہن ہو. خیر وہ جب حضرت سارا ان کے سامنے گئی تو بخاری میں آتا ہے کہ اس نے آپ کی طرف ہاتھ بڑھائے، تو اللہ تعالیٰ کا معجزہ ظاہر ہوا، اس کا ہاتھ وہاں سے ہلنا بند ہو گیا. 3 دفعہ اس نے یہ حرکت کی، اسے پتا چل گیا کہ یہ کوئی عام عورت نہیں ہے. وہ اتنا ڈر گیا کہ اس نے اپنے درباریوں کو بلایا اور اس نے کہا کہ ان کو ریسپیکٹ کے ساتھ رخصت کرو، اور اس نے ایک عورت جو کنیز کے طور پر حضرت سارا کو گفٹ کی تھی، ہاجر، یہ ہاجرہ لفظ نہیں ہے، ہاجر لفظ ہے. اردو میں تو ہم ہر ایک چیز کے آگے ہے لگا کے اسے بنا دیتے ہیں، جیسے ابو سفیان کی بیوی کا نام تھا ہند، یہاں پہ ہندا لوگ بولتے ہیں، وہ ہند ہے لفظ، تو چھوٹی یہ نہیں لگانی، یہ لفظ ہے ہاجر. وہ گفٹ کی، اور پھر حضرت سارا نے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گفٹ کر دی، اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی بنی، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے پہلے اولاد دے دی، سیدنا اسماعیل علیہ السلام، جن کی نسل سے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور بعد میں حضرت اسحاق پیدا ہو گئے حضرت سارا کے ہاں، جن سے بنی اسرائیل ہے، کیونکہ ان کے بیٹے تھے یعقوب، اور یعقوب کا لقب قرآن میں اسرائیل آیا، اور ان کے 12 بیٹے وہ بنی اسرائیل کہلائے. تو حضرت اسحاق علیہ السلام عمر میں چھوٹے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے. باقی جیوز اور کرسچنز میں تو یہ پایا جاتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کی وہ جیلسی فیکٹر کی وجہ سے جو سوکنوں کا ہوتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سیدہ جو حاجر تھی ان کو حرم کی سرزمین میں چھوڑا. اسلام میں ایسی کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. ہو سکتا ہے کوئی بظاہر ایسی وجہ بن گئی ہو، وہ بظاہر تو کوئی بھی وجہ بنتی ہے، لیکن جو بخاری مسلم میں ہے اور اس کو سپورٹو قرآن میں سورہ ابراہیم میں آیت موجود ہے، اور باقاعدہ بخاری مسلم میں الفاظ ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو سیدہ ہاجر کو اور ان کے بیٹے اسماعیل کو جب اکیلا وہ مکے کی سرزمین میں چھوڑا، جب بالکل بیابان تھا، کوئی بھی نہیں تھا وہاں پہ، اور وہ چھوڑ کے واپس ہو گئے، اب ظاہر ہے ان کا بھی دل پسیج رہا تھا، کوئی بات بھی نہیں کی، اور سیدہ جو ہاجر تھی وہ پیچھے سے آواز دے کے پوچھتی رہی کہ یہ آپ ہمیں خود چھوڑ کے جا رہے ہیں یا اللہ کے حکم کے اوپر؟ تو اس بات کا جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بس دیا کہ یہ اللہ کے حکم پہ میں چھوڑ، اور کسی بات کا جواب نہیں دیا. اور دیکھیں اس عورت کا عقیدہ مواحدہ، انہوں نے کہا کہ اگر اللہ کے کہنے پہ آپ نے چھوڑا ہے نا تو وہ ہمیں خوار نہیں ہونے دے گا یہاں پہ، پھر آپ جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ عقیدہ آپ دیکھیں کیسا، یعنی پیغمبر کی بھی حاجت نہیں رہی، جو ہسبینڈ بھی تھا جب انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے کہنے پہ چھوڑا ہے تو بس، پھر وہ بخاری مسلم میں آئے کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل اسلام کو بھیج کے وہ زمزم کا پانی وہاں سے جاری کر دیا ان کے لیے، وہ چشمہ آج تک جاری ہے مکے کی سرزمین میں. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں سورہ ابراہیم کے اندر، دیکھ لیں بیابان تھا، دنیا کا ہر فروٹ وہاں پہ پہنچ جاتا ہے، اتنے ٹورسٹ کسی جگہ بھی نہیں اتنے ملکوں کے جاتے جتنے مکے کی سرزمین میں جاتے ہیں. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ایک سلسلہ، اور آج تک اس زمانے میں بھی 4 سے 5 ملین لوگ، 40-50 لاکھ لوگ حج کرتے ہیں. سنت ابراہیمی ہم اسے کہتے ہیں، دیکھ لیں، قربانی کو ہم سنت محمدیہ نہیں کہتے، سنت ابراہیمی کہتے ہیں، کیونکہ ہمارا دین دین ابراہیمی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام، ملت ابیکم ابراہیم، پیروی کرو اپنے باپ ابراہیم کی ملت کی، ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ہذا، جنہوں نے قرآن کے نزول سے پہلے ہی تمہارا نام مسلم رکھ دیا تھا، اور اللہ نے بھی اس کتاب کے اندر تمہارا نام مسلم رکھا ہے. تو یہ پورے کا پورا واقعہ موجود ہے، کوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی وہ بیویوں کی لڑائی ختم کرنے کے لیے کام نہیں کیا، یہ تو ظلم پہ مبنی ہے نعوذ باللہ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی اجازت کے بغیر ہی ایسی جگہ کے اوپر جہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے اپنے بیوی بچوں کو مرنے کے لیے ریگستان میں چھوڑ دیتے، نعوذ باللہ، ایسی کوئی بات نہیں تھی، یہ ان کی طرف بالکل غلط بات منسوب کی گئی ہے، اسلام میں ایسا کوئی کانسیپٹ موجود نہیں ہے. باقی جو بتوں کو توڑنے کا ذکر ہے وہ سورۃ الانبیاء کے اندر تفصیل کے ساتھ آیا ہے، اور وہ انہوں نے اس میں ذکر کیا کہ قرآن میں موجود ہے چیپٹر نمبر 21 کے اندر، کہ ابراہیم علیہ السلام نے سارے بت توڑے اور اینڈ پہ کلہاڑا رکھ دیا بڑے بت کے کندھے پر، اور توریہ کیا. جب انہوں نے پوچھا کہ ہاں بھائی یہ کس نے کیا ہے، تو لوگوں نے کہا کہ وہ ایک نوجوان لڑکا ہے، ایک چھوکرا جس کے بارے میں ہم نے سنا اسے ابراہیم کہا جاتا ہے، وہ یہ باتیں کرتا تھا، بلاؤ اس کو. جب بلایا گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توریہ کیا. جب انہوں نے پوچھا کہ تم نے یہ کیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ان کے بڑے سے پوچھو، یعنی اگر یہ بولتا ہے تو پوچھو اس سے، اور کلاڑا اس کے اس پہ رکھا ہوا تھا، یعنی وہ دونوں مطلب کنوے کر دیے جھوٹ بولے بغیر، توریہ پھکی دے دی، اینٹی وینم دے دیا، سمجھ رہے ہیں نا، سمجھ رہے ہیں نا، یہ وہ کیا انہوں نے، یہ پھکی کا اگلا ورژن ہے، سمجھ رہے ہیں نا، ہاں اسی اصول اور موادی پہ الزامی جواب. تو وہ انہوں نے پھر کہا کہ تمہیں تو پتا یہ بولتے نہیں ہے، پھر انہوں نے کہا کہ اف ہے تمہارے اوپر اور جن کی تم عبادت کر رہے ہو، انتم واباؤکم فی ضلال مبین، تم بھی اور تمہارے سارے آبا اجداد بھی کل ہی گمراہی میں تھے. لوگ کہتے ہیں انجینئر صاحب وہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا نا فرعون کے پاس، تو کہا تھا کہ ذرا ہاتھوں لا رکھیں. ہاں وہ اس لیے کہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ بڑا وزنی تھا، ہاں وہ اسرائیل کو بھی لگا ہوا ہے، تو اس لیے ان کو کہا تھا ذرا نرمی کر لیں. تو قرآن کی یہ آیت کیوں بھول جاتے ہو، تم ابراہیمی ہو اور مثالیں موسیٰ علیہ السلام کی ہمیں دیتے ہو، اور وہ بھی آؤٹ آف کانٹیکسٹ. موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہنا چاہیے تھا، اللہ نے صحیح کہا کہ ہاتھوں لا رکھنا ہے، کیونکہ ان کی طبیعت میں بہت سختی تھی، دو بندوں کی لڑائی چھڑاتے ہوئے ایک مکہ مارا بندہ مار دیا. ہاں تو ایسے بندے کو تو یہی کہنا چاہیے نا کہ ذرا نرمی سے بات کرنا. اور ظالموں انجینئر صاحب کو سنگل آؤٹ کرتے ہو تو ابراہیم علیہ السلام کو کیوں بھول جاتے ہو، انہوں نے تو واضح کہا کہ انتم واباؤکم فی ضلال مبین، تم بھی تمہارے بزرگ بابے بھی سارے گمراہ تھے. اور میں آپ کو بتاؤں یہ اللہ تعالیٰ کی کرامت ہوئی مجھ پہ کہ یہ واقعہ بیان کرتے ہی فی البدی میری زبان پہ جاری ہو گیا تھا کہ بابت شاہی کوئی نہیں. پہلی دفعہ جو میری زبان پہ جاری ہوا نا وہ اس واقعے کے اوپر ہوا تھا. پھر میں نے اسے جوڑا کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. یہ ابراہیم علیہ السلام کا نعرہ ہے کہ بابے تھے شاہی کوئی نہیں. انتم واباؤکم فی ضلال مبین. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ بابے تھے شاہی کوئی نہیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا وہ گمراہ تھے سب, تم بھی گمراہ, تمہارے ابا اجداد بھی گمراہ. تو یہ واقعہ پورا سورۃ الانبیاء کے اندر موجود ہے اور سورۃ مریم کے اندر, یہ دو جگہ تفصیل کے ساتھ آیا, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور باقی اگر آپ نے تفصیلات دیکھنی ہے تو پی کے فلم دیکھیں, ہم بار بار مشورہ دیں گے. باقی اینڈ پہ میں دھروو راٹھی کے لیے کہوں گا کہ میں پرسنلی آئی لو یو الحمدللہ, آئی ریسپیکٹ آل آف یور ایفرٹس ٹو ایجوکیٹ دا پیپل آف سب کانٹیننٹ, جو انڈیا اور پاکستان کے جاہل لوگ جن کے حکمرانوں نے کوئی پیسہ نہیں لگایا ان کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے, ایک اکیلا شخص جس کا تعلق انڈیا سے ہے وہ مشن اٹھاتا ہے, جو بائی پروفیشن ایک میکینیکل انجینئر ہے اور اس نے وہ ساری کی ساری تکلیف بھی اٹھائی ہیں وہاں پہ سوشل جسٹس پہ بات کرتے ہوئے, اور آج کل وہ جرمنی میں ہے, وہیں اس نے شادی بھی کی ہے, وہیں سے وہ پڑھا بھی ہے اسکالرشپ کے اوپر, لوور مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والا, اور اس نے آج ملینز آف پیپل کے لیے وہ تمام نالج جو انگلش زبان کے اندر تھا وہ آسان فہم انداز میں اردو زبان میں پہنچاتی ہے. میں اپنے تمام آڈینس سے یہ ریکویسٹ کروں گا, میں نے آج تک کبھی یہ نہیں کہا کہ میرا چینل سبسکرائب کریں, ہاں میری ہزاروں ویڈیوز ریکارڈ ہو چکی ہیں, لیکن میں آپ کو یہ ضرور کہوں گا کہ آپ یہ چینل دھروو راٹھی کا جو چینل ہے آفیشیل وہ سبسکرائب کریں, نالج کا ایک ذریعہ, پرانی جتنی ویڈیوز ان کی ریکارڈ ہیں وہ آپ ذرا دیکھیں اور اپنے علم میں اضافہ کریں. باقی ریلیجن کے پوائنٹ آف ویو سے جو انہوں نے سلسلہ شروع کیا ہے ہم کہیں گے کہ اسے آپ جاری رکھیں آگے, لیکن جس طرح آپ باقی معاملات میں بکس کو فالو کرتے ہیں اور سچائی اور جھوٹ میں فرق کرتے ہیں, یہاں بھی آپ نے اسلام کی جو پرائمری بک ہے قرآن, اس کے ریفرنسز آپ نے کوٹ کرنے ہیں اور اس سے آپ نے اسلام کے بارے میں گفتگو کرنی ہے. ہم وہ مولویوں والی یا پنڈتوں والی یا پادریوں والی بات نہیں کریں گے کہ جی آپ کو کوئی رائٹ نہیں پہنچتا بات کرنے کا, نہیں, ہر انسان کو رائٹ ہے وہ بات کرے, اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو سوچنے کا انسٹرومنٹ دیا ہے. اسلام تو کہتا ہے ولا تکف ما لیس لک بہ علم, انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ اس کے بارے میں تیرے پاس ڈیفینیٹ علم نہ آ جائے. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا, بے شک کان, آنکھ, عقل, دل ہو یا دماغ, دونوں ہی انسٹرومنٹ ہیں, ان کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ان تین انسٹرومنٹس کو یوز کر کے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی. میں نے کوشش کی ان 10 پوائنٹس کے اندر اپنا موقف آپ کے سامنے رکھوں, جو حق بات میں نے کی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, اور اگر میری زبان سے کوئی غلط بات نکل گئی تو وہ میرے نفس کا ہی وبال ہے. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. صلوا على محمد وآل محمد, اللهم صل على محمد وعلى آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وأمة محمد اجمعين الى يوم الدين آمين. ذرا آپ کو پتا ہے آج یہ ایک کریٹیکل ٹاپک تھا, اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے آج آپ کی پرچیاں کچھ رہ بھی جائیں. ویسے تو کوئی ایسی پرچی نہیں ہے جو میں نے آلریڈی ویڈیو میں ریکارڈ نہ کروائی ہوئی ہو, لیکن کرنٹ افیئر کے طور پر اس وقت ہمارا یہ کامن پرابلم یہ تھا جو میں نے ایڈریس کی ہے, کیونکہ آپ کو اس کے اثرات آندہ کئی سالوں پہ نظر آئیں گے. جو اس نے ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے تو اس کو ریبٹل کرنا ضروری تھا. باقی میں کوشش کروں گا کہ میں ساری پرچیاں کور کروں, اکثر باتوں کے جواب میں نے تفصیل کے ساتھ ریکارڈ کروائے, ورڈکٹ میں ضرور دے دوں گا, باقی آپ کو اپنی ویڈیو انشاءاللہ ریفر کر دوں گا. اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں. آپ کی پرچیاں, چاند دیکھنے کے بعد ذوالحجہ کے ماہ کے 10 روزے رکھ سکتے ہیں؟ جی رکھ سکتے ہیں, صرف جو 10 تاریخ کا روزہ ہے وہ آپ نے نہیں رکھنا, وہ بخاری مسلم میں موجود ہے کہ آپ نے یہ جو روزے ہیں, ابو داؤد میں موجود ہے حدیث تفصیل کے ساتھ کہ 2 دن نبی علیہ السلام نے روزہ رکھنے سے منع کیا, عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اور اس کے علاوہ مسلم شریف میں آیا کہ جو یہ ایام تشریق ہیں، یہ کھانے پینے کے دن ہیں، ان میں بھی آپ روزہ نہیں رکھ سکتے. صرف پہلے 9 دن آپ روزہ رکھیں گے، اس میں بھی جو یوم عرفہ کا روزہ ہے، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، 1 سال کے گناہوں کا وہ کفارہ ہے گزشتہ اور آنے والے، تو وہ آپ 1 ذوالحجہ کا روزہ یوم عرفہ کا رکھ لیں اپنے اپنے علاقے کے مطابق. اس پہ میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے. روزہ رکھیں، ضرور رکھیں. حاجی بہرحال صرف اس صورت میں رکھیں گے جب انہوں نے حج تمتع میں قربانی کی استطاعت نہ رکھتے ہوں، تو وہ 10 روزے رکھیں گے، 3 حج کے دنوں میں اور 7 گھر آ کے. باقی ظاہر ہے وہاں پہ مشکل ہوتی ہے، اگر کوئی رکھنا چاہتا ہے ضرور رکھے. لڑکا لڑکی دونوں شادی شدہ ہیں، لڑکی طلاق یافتہ ہے، دونوں کے بچے ہیں، لڑکا پہلی بیوی کو بغیر بتائے. اتنا لمبا لکھنے کی ضرورت ہے؟ صرف یہ پوچھیں کہ کیا پہلی بیوی کو بتائے بغیر آپ دوسری شادی کر سکتے ہیں؟ جی نہیں کر سکتے، بتانا ضروری ہے. اجازت لینا ضروری نہیں ہے، بتانا ضروری ہے، کیونکہ اسلام میں جو ہے وہ چوری چھپے جو نکاح ہے وہ تو زنا ہے، سیدھی سی بات ہے. یہ پوچھنے والی بات ہی کوئی نہیں، سب کو پتا ہے. بابا شادی شہید دربار سے 1 ٹھیکیدار گوشت اور سیری پائی لا کر بازار میں فروخت کرتا ہے، آیا یہ سامان ہم خرید کر استعمال کر سکتے ہیں؟ ہاں جی کر سکتے ہیں. اس کی وجہ ہے کہ جو وہاں پہ کوئی چڑھا کے چلا گیا اور اس کے بعد وہ لوگ جو بیچتے ہیں، وہ تو آپ پیسے دے کے خرید رہے ہیں نا. اس طرح تو دنیا میں معاملات چل نہیں سکتے نا. بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی الاسلام کی جب وفات ہوئی ہے تو آپ کی زیرہ گروی رکھی تھی یہودی کے پاس اناج کے عوض. نبی الاسلام نے اپنی زیرہ گروی رکھی تھی اور اناج ادھار لیا ہوا تھا، حالانکہ یہودی تو سودی کام بھی کرتے تھے. تو آپ کے لیے یہ اس کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں آئے گا، اس اعتبار سے کہ وہ بیچنے آئے نا، یہ تو ہو نہیں سکتا. ورنہ اگر یہ سلسلہ شروع ہو جائے تو پھر تو کل کو آپ یہ کہنا شروع کر دیں گے کہ جس کی کمائی حرام کی ہے اور آپ کی دکان دودھ کی، آپ کے میں سے دودھ نہیں بیچوں گا. آپ کے لیے تو حرام کی کمائی نہیں ہے، وہ اس کی حرام کی کمائی ہے. آ کے آپ سے وہ دودھ خریدتا ہے تو آپ نے اپنے دودھ کا معاوضہ تو اس سے لینا ہے. ہاں تو یہ کاروبار میں یہ چیزیں نہیں ہوتی. انفرادی نماز کی صورت میں مغرب اور عشاء کی نماز جہری پڑھیں گے یا سرن؟ اجماع ہے کہ سرن پڑھنا جائز ہے، سرن پڑھنا جائز ہے، اجماع ہے. اور اجماع ظاہر ہے خبر باعث سے بھی بڑی دلیل ہے. البتہ اگر آپ جہرن پڑھنا چاہیں تو ضرور پڑھیں. کئی مساجد ایسی ہیں جہاں پہ عموماً مقتدی نہیں پہنچتے تو امام اکیلے جماعت کرواتا ہے. پھر وہ سنن نسائی میں حدیث ہے، تیرے رب کو اس گڈریے پہ بڑا پیار آتا ہے جو پہاڑ کی چوٹی پہ اکیلا اذان اور اقامت کہہ کے جماعت سے نماز پڑھتا ہے، یعنی اکیلا پڑھتا ہے. تو اس میں آپ بلند آواز سے پڑھ سکتے ہیں، ضرور پڑھیں، بلکہ پڑھنی چاہیے. میں جہاں رہتا ہوں وہاں سب بریلوی ہیں، جس کی وجہ سے میں رفع دین نہیں کرتا، کیا میری نماز ہو جائے گی؟ نہیں تو بریلوی ہیں تو آپ رفع دین کیوں نہیں کرتے؟ وہ کاٹتے ہیں آپ کو، یہ کون سی بات ہے؟ بریلوی ہیں رفع دین نہیں کرتے، اس کا میں نے حل بتایا ہوا. آپ بس جب اقامت ہو رہی ہو اس وقت آپ مسجد میں انٹر ہو، جماعت کے ساتھ آپ نماز پڑھیں رفع دین کے ساتھ، سلام پھرتے گھر واپس آ جائیں، سنت گھر ادا کریں. آپ ان کے سامنے رفع دین کر ہی نہیں رہے ہوں گے، آپ تو جماعت میں تو صرف آپ کے ساتھ والا آپ کو دیکھ رہا ہوگا نا. ان سے اتنا خطرہ نہیں ہوتا، خطرہ مولویوں سے ہوتا ہے، جو 2-3 دہشت گرد انہوں نے اپنے ساتھ کھڑے کیے ہوتے ہیں، ہاں ان سے ہوتا ہے. تو ان کے سامنے جب آپ کریں گے تو ظاہر ان کو تکلیف ہوگی، تو ان کے سامنے کریں بھی نا. تو میں نے آپ کو راستہ بھی بتا دیا اور کرایہ بھی دے دیا، سمجھ رہے ہیں نا. ہاں میں جب بھی نماز پڑھتا ہوں تو ثنا کے بعد بسم اللہ نہیں پڑھتا، الحمدللہ سے نماز شروع کرتا ہوں. کیا بسم اللہ پڑھنی لازمی ہے؟ جی بسم اللہ سورہ فاتحہ سے پہلے پڑھنا سنت ہے. البتہ یہ ضرور ہے، بعض لوگ وہ بخاری مسلم سے حدیث لیتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی الاسلام اور حضرت ابوبکر عمر قرات جو ہے الحمد سے شروع کرتے تھے، اور وہ اس سے یہ پلی لیتے ہیں کہ نبی الاسلام سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتے تھے. یہ بالکل غلط ہے. وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ اونچی آواز سے قرات الحمد سے شروع کرتے تھے، بسم اللہ آہستہ ہی پڑھتے تھے، کیونکہ یہی حدیث سنن نسائی کے اندر موجود ہے اور اس میں باقاعدہ یہ بھی الفاظ ہیں کہ نبی الاسلام حضرت ابوبکر عمر بسم اللہ اونچی آواز سے نہیں پڑھتے تھے، سرن پڑھتے تھے. البتہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے، جس طرح اہل حدیث یا اہل تشیع کا یا امام شافعی کا موقف ہے اور وہ بسم اللہ کو آیت نمبر 1 گنتے ہیں سورہ فاتحہ کی، ایسا نہیں ہے. سورۃ الفاتحہ الحمد سے شروع ہوتی ہے. اس پہ میری پوری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے اور میں نے ثابت کیا ہے کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف بالکل درست ہے کہ سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے بسم اللہ. البتہ ساری سورتیں جب سٹارٹ سے پڑھی جائیں گی تو ان کے شروع میں بسم اللہ ہوتا ہے سوائے سورہ التوبہ کے. قرآن کے تعارف میں بھی میں نے بڑی تفصیل اس کے اوپر بات کی ہوئی ہے. میں اپنے بیٹے کو دین کی تعلیم دینا چاہتا ہوں, مجھے کوئی ادارہ بتا دیں. الہدا انٹرنیشنلی ہمارے علم میں ہے جی, جہاں سے آپ دینی تعلیم دے سکتے ہیں. باقی میرا تو مشورہ یہ ہے کہ جس طرح آپ کو دینی تعلیم ہماری ویڈیوز کی برکت سے پتہ چلی, آپ بھی اپنی اولاد کو دینی تعلیم اسی طرح سکھائیں اور انہیں کالجز اور یونیورسٹیز میں پڑھائیں تاکہ ان کی بات بھی کوئی سنے. مولویوں کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے. آپ یہ چاہتے ہیں دینی تعلیم دے کے پھر بعد میں مسجد ہی اس کو کھول کے دینی ہے آپ نے اور کمائی کا اڈا اس نے بنانا ہے, تو وہی کچھ ہی وہ بن جائے گا. دینی تعلیم کے لیے کوئی یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کسی مدرسے میں ہی جانا ہے. میرے گاؤں میں ایک مسجد ہے جس میں دربار بھی ہے, یعنی قبریں ہیں, درمیان میں لوگ نماز پڑھتے ہیں اور دائیں بائیں قبریں موجود ہیں. ویسے ایسے ہونا نہیں چاہیے, بخاری مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے قبروں پہ نماز پڑھنے سے منع کیا, لیکن وہ اسپیسیفکلی اس صورت میں ہے کہ جب آپ قبر کے اوپر نماز پڑھ رہے ہوں. ہاں, مسلم میں ایک حدیث ہے کہ قبروں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے سے بھی نبی علیہ السلام نے منع کیا. تو اس صورت میں تو آپ کے سامنے قبر نہیں ہونی چاہیے, لیکن اگر آپ کے سامنے قبر ہو اور قبر اور آپ کے درمیان کم از کم اتنی دیوار حائل ہو جو یہ کونی سے لے کے یہاں تک بنتی ہے, یعنی 1.5 فٹ سترا جسے کہتے ہیں, پھر آپ کی نماز درست ہوگی, پھر وہ اس میں ایشو نہیں ہوگا. جس کا ثبوت یہ ہے کہ آلموسٹ 23 سال تک خانہ کعبہ شریف کے اس بلیک والے کمرے کے اندر بت رکھے رہے ہیں اور نبی الاسلام ان کے صحابہ اس کعبے کے باہر کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے, تو اندر تو بت تھے. کعبے کی دیوار سترا بن جاتی تھی بتوں اور نماز پڑھنے والوں کے درمیان, لیکن وہ مجبورن تھا, پھر بعد میں حضور نے توڑوا بھی دیے. یہاں پہ بھی ظاہر ہے کہ بہتر تو ہے کہ آپ کسی ایسی مسجد میں جائیں جہاں پہ اس طرح کے خرافات نہ ہو, لیکن اگر مسجد وہی اویلیبل ہے تو نماز بہرحال درست ہو جائے گی. بریلویوں میں یہ بات عام ہے کہ جس نے جمعے کے دن خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد میں نہیں پہنچا تو اس کی جمعے کی نماز نہیں ہوگی. نہیں, یہ نہیں ہے, اسے ایکسٹرا آرڈنری ثواب نہیں ملے گا. تو یہ بات بخاری مسلم میں لکھی ہے کہ دو حدیث ہیں, ان کو میں جمع کر کے بیان کر دیتا ہوں کہ سب سے پہلے جو مسجد میں آتا ہے بخاری مسلم میں آیا کہ اسے اونٹ کی قربانی کا ثواب ملتا ہے, جو اس کے بعد آتا ہے گائے کی, جو اس کے بعد آتا ہے اسے بھیڑ بکری, اور جو اس کے بعد آتا ہے تو مرغی اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے, اور جو بالکل اینڈ پہ آتا ہے اسے انڈا صدقہ کرنے کا ثواب. اس حدیث سے یہ بھی پتا چل گیا کہ انڈا حلال ہے, کیونکہ صدقہ حلال چیز کا ہوتا ہے. یہ امام حنیفہ نے نہیں بتایا, یہ بخاری مسلم میں لکھا ہے کہ انڈا حلال ہے. اور پھر نبی اسلام نے فرمایا کہ اس کے بعد اللہ جتنی توفیق دے تم نفل پڑھو, اور جب خطیب ممبر پر آتا ہے تو پھر فرشتے رجسٹر بند کر دیتے ہیں جو وہ لکھ رہے ہوتے ہیں, اور وہ بھی پھر خطیب کی تقریر سننا شروع کر دیتے ہیں. پتہ نہیں آج کل کیسے سنتے ہوں گے وہ, بہرحال ظاہر ہے یہ سٹوری ہی سنا رہے ہوتے ہیں, اور وہ رجسٹر بند ہو جاتا ہے. یعنی وہ رجسٹر جس میں ایکسٹرا آرڈنری ثواب ہے جمعے کا, وہ تو بند ہو جائے گا. البتہ جو ایک ٹوٹل پورا کرنے والا معاملہ ہے نا, وہ تو آپ نماز میں شامل ہو گئے تو آپ کو جمعے کی نماز کا ثواب مل جائے گا, لیکن جو ایک خصوصی ثواب تھا نا وہ ختم ہو جاتا ہے, جمعہ بہرحال آپ کا ہو جائے گا. اگر نکاح ہو جائے لیکن رخصتی نہ ہو تو کیا میاں بیوی تعلقات کے تمام تعلقات جائز ہوں گے؟ نہیں جی, ناجائز ہوں گے, وان ڈکلیئرڈ ہے. کیونکہ جب پھر آپ کی بعد میں ناراضگی ہو جائے گی تو ایک دوسرے کے اوپر آپ جھوٹی تہمتیں لگائیں گے اور پورے معاشرے کو آپ ایک دنگا اور فساد کی جگہ بنائیں گے. یہ بغیرتی بالکل آپ نے نہیں کرنی. یہاں تو منگنیوں کے اوپر, صرف میسجنگ کے تبادلے کے اوپر منگنیاں ٹوٹ جاتی ہیں. آپ کچھ کر بیٹھے اور کل کو اس عورت کے اوپر آپ الزام لگا دیں, یہ لعنت نہیں کھٹنی آپ نے, کوئی جائز نہیں ہوں گے. رخصتی کا کنسپٹ ہی یہی ہے کہ رخصتی کے بعد جائز ہوگا جو کچھ ہونا ہے. ہاں جی, پہلے ناجائز ہی ہوں گے تعلقات. رخصتی کروائے نا آپ, یہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ سگریٹ نوشی چھوڑنے کے لیے کوئی آیت سنا دیں. آیت اور حدیث سے نہیں سگریٹ نوشی چھوٹتی. ہاں, اس کے لیے آپ کو ایک ول پاور کی ضرورت ہے, اور پھر اگر زیادہ آپ اڈکٹ ہیں تو کوئی میڈیکل علاج کروائیں اس کا. ہاں جی, آج تک کوئی دم درود کرنے سے خطرہ ہوا ہے یا بلیڈ مارنا پڑتا ہے؟ ہر چیز کا ایک علاج ہے نا میرے بھائی, اس طرح تو نہیں ہوتا. امام ناف پر ہاتھ باندھے اور رفع یدین نہ کرے تو حدیث میں آتا ہے کہ امام کی پیروی کرنا لازمی ہے. جس امام کی پیروی کرنا لازمی ہے نا وہ تو وہ ہیں جن کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جو امام اس امام کے ساتھ غداری کر رہا ہے تو اس کی پیروی کا حکم تو کسی حدیث میں نہیں آیا. یہ تو میں نے تو کوئی ایسی حدیث نہیں پڑھی ہے کہ نبی اسلام نے یہ فرمایا ہو کہ جو امام مسجد میری سنت کا مذاق اڑا رہا ہے، میری سنت کو چھوڑ رہا ہے، تم نے اس کی پیروی کرنی ہے. یہ تو بالکل جہلانہ سوال ہے. ہاں، امام کی پیروی انتقال کے اندر کرنی ہے آپ نے، ایک رکن سے دوسرے رکن میں منتقل ہونے کے لیے. وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، جو امام سے پہلے رکوع سے سر اٹھا لیتا ہے اسے ڈر جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدھے کے سر سے نہ بدل دے. امام سے آپ نے آگے نہیں چلنا، یعنی امام جب تک رکوع میں نہ جائے آپ نے رکوع میں نہیں جانا، جب تک امام قومے میں نہ جائے آپ نے قومے میں نہیں جانا، جب تک امام سجدے میں نہ جائے آپ نے سجدے میں نہیں جانا. باقی 100% وہ والی پیروی نہیں کہ وہ خلاف سنت نماز پڑھ رہا تو آپ نے خلاف سنت پڑھنی ہے. پیروی میں یہ پھر اگر کریں گے تو پھکا لے لیں مجھ سے کہ پھر امام نے اگر پگڑی باندھی ہے تو آپ نے بھی کیا پگڑی باندھ کے نماز پڑھنی ہے. اگر امام جو ہے وہ شلوار قمیض میں نماز پڑھ رہا ہے تو آپ کہیں گے کہ اب میں، جس طرح ملیشیا کے اندر ہوتا ہے کہ انہوں نے عورتیں اسکرٹ میں مسجد میں آتی ہیں اور وہاں پورے پورے حجاب رکھے ہوتے ہیں، وہ برقعے والے، وہ پہن کے نماز پڑھتی ہیں اور پھر جاتے ہوئے پھر وہ وہیں پہ پھینک جاتی ہیں. جس طرح یہاں ٹوپیاں پڑی ہوئی ہیں نا، وہاں پورے پورے برقعے رکھے ہوئے انہوں نے. تو آپ یہ چاہتے ہیں یہ کریں، اس طرح نہیں ہوگا میرے بھائی. آپ نے سنت میں پیروی کرنی ہے، سیدھی سی بات ہے. بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ امیر کی اطاعت معروف میں ہے، منکر میں نہیں ہے. تو یہ آپ نے خیال رکھنا ہے. اور دوسرا، اگر یہ مشورہ آپ کو کوئی حنفی امام دے رہا ہے تو انہیں کہو کہ تم لوگ جب حج اور عمرے کی ٹریننگ کراتے ہو اس میں اپنی پبلک کو یہ کیوں نہیں بتاتے کہ جب تم خانہ کعبہ شریف جاؤ گے اور مسجد نبوی میں وہاں پہ امام رفع الیدین کرتا ہے تو جتنے حنفی دیوبندی اور بریلوی بھائی ہیں وہاں امام کی پیروی کریں اور رفع الیدین شروع کر دیں. الٹا پٹی پڑھا کے بھیجتے ہیں کہ اتنے جا کے گمراہ نہ ہو جانا، اپنے طریقے نال ہی نماز پڑھنا، بلکہ انہیں پیچھے پڑھنا نہیں نا. ہاں، تو میں ہی رل سکنا، اپنی واری آئے تو امام کعبہ کے پیچھے بھی نماز نہ ہو اور امام کعبہ کے پیچھے اپنے طریقے سے نماز ہو. انڈیا پاکستان کے بابوں کی بتائی ہوئی نماز، اور جو سعودی عرب میں حرمین کی سرزمین میں نسل در نسل نماز ٹرانسفر ہو رہی ہے، جو بخاری مسلم کے مطابق رفع الیدین والی نماز ہے، وہ پڑھنی کوئی نہیں. تو یہ مشورہ آندہ کوئی دے نا تو ان سے پھر اگلا سوال یہ پوچھ لیا کریں کہ پھر وہ ہمیں خانہ کعبہ بھی ہمیں اونچی امین کہنی چاہیے، نالی کھوتی مر جائے گی دیکھیے تھوڑے امام دی. قربانی کے لیے جانور کی عمر شرط ہے؟ جی، دونا ہونا شرط ہے. عمر جتنی بھی ہے دونا ہونا شرط ہے. جب تک دونا نہیں ہے یہ کہنا جی پکا کھیر ہے، پکا ایک سال کا ہے، نہیں نہیں، دونا ہونا. مسلم میں واضح الفاظ موجود ہیں کہ مسنہ کی قربانی ہوگی جس کے دو دان نیچے والے نکلے ہوئے ہوتے ہیں. بکرا دوسرے سال میں جا کے دونا ہوتا ہے، گائے تیسرے سال کے سٹارٹ میں ہوتی ہے، اور اونٹ پانچویں سال کے سٹارٹ میں ہوتا ہے. انفیز رات، انفیز رات کا کیا لینا دینا قرآن و حدیث کے ساتھ بھائی؟ اگر چار رکھتوں والی نماز میں دو یا تین رکھتے ہیں پڑھ کر سلام پھیر دیں اور بعد میں یاد آئے تو بقیہ نماز ادا کرنی ہے. اگر تو بعد سے مراد اسی وقت ہے یا آپ گھر جا رہے تھے راستے میں، لیکن بعد سے مراد یہ ہے کہ بعد زور کی ہو رہی ہے اور آپ کے عشاء کے وقت یاد آیا، پھر تو پوری نماز ہی پڑھیں. اگر اسی وقت یاد آ گیا تو بھلے آپ نے کسی سے گفتگو بھی کر لی ہے یا آپ کا وضو بھی ٹوٹ گیا، اسی وقت وضو کریں اور وہیں سے نماز شروع کریں، جو ایک رکعت رہ گئی تھی وہ پڑھیں اور اس کے بعد سجدہ صاف کریں، آپ کی نماز درست ہے. بخاری مسلم میں اس پہ حدیث موجود ہے. نبی علیہ السلام تو زہر یا عصر کی دو رکعتیں پڑھا کے مسجد سے بھی باہر چلے گئے تھے تو ایک صحابی نے پیچھے جا کے کہا یا رسول اللہ نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے؟ تو آپ نے فرمایا نہ نماز کم ہوئی اور نہ میں بھولا ہوں، یعنی آپ یہ بھی بھول گئے کہ آپ بھول چکے ہیں. ہاں، آپ بابوں کے علم غیب کو لے کے بیٹھے ہوئے. ہاں، یہ بخاری مسلم میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں. پھر باقی صحابہ نے بھی کہا یا رسول اللہ آپ بھول گئے ہیں، تو آپ نے پھر چار رکعتیں پوری کی، اس کے بعد سلام پھیر کے کہا کہ میں بھی ایک انسان ہوں، اگر بھول جاؤں تو مجھے یاد کروا دیا کرو. سجدہ صحو کے مسائل جو ہے نا، احکامات، میں نے تفصیلی اس پہ گفتگو کی ہے، اس میں یہ حدیثیں بتائی ہیں. تو نبی علیہ السلام نے کوئی آر محسوس نہیں کی اس حوالے سے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے تو آپ فوراً پھر باہر نکل گئے اور کہا کہ انتظار کرو میں آتا ہوں. پھر آپ طلوع آفتاب سے تھوڑی دیر پہلے آئے، اس حال میں کہ آپ کی زلفوں سے پانی ٹپک رہا تھا، اور آپ نے کہا کہ میں جنبی تھا لیکن میں غسل کرنا بھول گیا، تو میں غسل کر کے اب آیا ہوں. یہ بھی ہو جاتا ہے میرے بھائی. جب ایک شخص نیک مال کرتا ہے تو وہ مال نامے میں محفوظ ہو جاتے ہیں، اور جب وہ برے مال کرتا ہے جیسا کہ نماز چھوڑنا، تو کیا اس کے پچھلے نیک مال ضائع ہو جاتا ہے؟ نہیں، پچھلے نیک مال ضائع نہیں ہوتے، پچھلے نیک مال ضائع ہوتے ہیں کفر کرنے سے، اور اس میں بھی اللہ کی رحمت ہے کہ کوئی شخص توبہ کر کے دوبارہ اسلام میں آئے تو وہ مال بھی واپس آ جاتا ہے. ہاں، اس پہ بھی اجماع ہے. مسند احمد کی حدیث میں آپ نے حضرت علی حضرت عائشہ کو ظالم کہا، حالانکہ اس حدیث میں ظالم جیسے الفاظ نہیں. آپ کی ویڈیو حدیث مطالبہ پر دکھائی جا سکتی ہے. جی جی، یہ دکھا نہیں کیا آپ نے، اس کے اوپر میں ایک ڈیڑھ سال پہلے تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروا چکا ہوں، سیدہ عائشہ کی گستاخی، اس میں میں نے اس کی پوری کلیریفیکیشن دی تھی. ظالم کا لفظ نہیں، وہاں پہ بدبخت کا لفظ ہے، تو آپ بدبخت کا لفظ استعمال کر لیں. جن لوگوں نے آپ کو یہ پٹی پڑھائی ہے ان کو ذرا کہیں کہ آ کے ممبر پہ گئے حضرت عائشہ کو حضرت علی کو بدبخت، تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ ظالم لفظ تو بہت چھوٹا ہے. تو میں نے تو اس کو سافٹ اردو میں بیان کیا تھا، وہاں پہ شقی کے الفاظ موجود ہیں بدبخت کے، تو میں نے اسے سافٹ ظالم کا لفظ استعمال کیا تھا. اور ظالم عربی زبان میں اور اردو میں کہتے ہیں جو بندہ راہ حق سے ہٹ کے کوئی بات کرے، اور یہاں تو پورا لفظ ہے بدبخت. تو باقی تفصیل آپ اس میں دیکھ لیں. پاکستان میں کون سا نظام بہتر ہے، جمہوریت یا خلافت؟ خلافت ہی بہتر ہے، اور جمہوریت اسلامک ڈیموکریسی جو ہے وہ خلافت کی ہی ماڈرن فارم ہے. انفرادی اور اجتماعی لیول پر خلافت قائم کرنے کے لیے کیا اقدام ہونے چاہیے، جو ہم کر رہے ہیں؟ میری ویڈیو آپ دیکھ لیں، اقامت دین اور پاکستان میں پولیٹیکل سسٹم نظام خلافت، میں نے تفصیل سے بات کر دی ہے. اسلامی نظام کے بارے میں بچوں کی تربیت کس طرح کریں، جس طرح ہم کر رہے ہیں؟ قوم تیار ہو جائے. جی قوم تیار کر دی ہے ہم نے الحمدللہ. میں نے منت مانگی تھی کہ میرا بیٹا ہوا تو میں اللہ کی راہ میں بیٹے کو آزاد کروں گا، وقف کروں گا ہوگا. ہاں، ابھی مجھے بتائیں کہ اس کو کیسے وقف کروں. وقف یہی کریں کہ آپ اس کو قرآن و سنت کی تعلیم سکھائیں، آپ سکول میں پڑھائیں، اسے کالج میں پڑھائیں، پیرلل میں قرآن کلاسز ہماری ویڈیوز دکھائیں، قرآن کی تفسیر اسے لے کے دیں. بس یہ تو آپ نے نہیں، یہ منت کیا، یہ تو ہر مسلمان کی یہ بنیادی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسپانسبلٹی ہے کہ اس نے اپنی اولاد کو اللہ کی راہ میں وقف کرنا ہے. باقی اس طرح کا وقف کوئی نہیں ہے ہمارے ریلیجن میں، جس طرح سیدہ مریم کی والدہ نے انہیں وقف کر دیا تھا ٹیمپل آف سولیمن کی خدمت کے لیے کہ وہ وہاں پہ مجاور بنی تھی. تو اس طرح کا تو اسلام میں تو کوئی مجاوری سسٹم نہیں ہے جی، اسلام میں کوئی پاپائیت نہیں ہے، کوئی خانقاہ اس حوالے سے نہیں ہے. آپ کے بہت سے طریقے نماز پڑھنے کے، فائنل طریقہ بتائیں. جی ہاتھ کھول کر یا ہاتھ باندھ کر، جی دونوں ہی ہیں. رفع الیدین کے بھی تو دو طریقے ہیں، بخاری میں کندھوں تک ہے، مسلم میں کانوں تک ہے، تو رفع الیدین کے بھی دو طریقے ہیں. اس طرح قیام کے بھی دو طریقے ہیں، ہاتھ کھول کر اور ہاتھ باندھ کے، دو طریقے ہونا کوئی عرض نہیں ہے. حنفیوں کا بارہ طریقہ کوئی ثابت نہیں ہے. آپ یوٹیوب سے کروڑوں روپے کماتے ہیں، وہ کہاں جاتے ہیں؟ وہ اللہ کے بینک میں چلے جاتے ہیں، میرے پاس کوئی نہیں آتے. یہی میں کہوں گا، میرے پاس نہیں آتے، وہ اللہ کے پاس جا رہے ہیں. کمانے والے وہ ہیں، دیکھ لیں آپ. بے حیائی کی مذمت کے اوپر ویڈیوز ریکارڈ ہیں، اور ان کو آپ کلک کریں تو بے پردہ عورتیں سامنے آ جاتی ہیں. سب مولویوں نے ویڈیو ایڈ چلائے ہوئے ہیں. میں رات کو نا وہ جو یہ سیفی سلسلے کے لوگ ہیں نا، تو ان کی ویڈیوز دیکھ رہا تھا، تو انہوں نے بھی ہر ویڈیو کے اوپر ویڈیو ایڈ چلایا ہوا ہے. یار اتنا دکھ ہوا مجھے. ہاں یہ جو مدنی چینل والے ہیں پاپا جانی، ان کی ویڈیو پہ ایڈ نہیں چلتا، وہ اس چیز کا اہتمام کرتے ہیں. یا ڈاکٹر اسرار صاحب کا چینل ہے. باقی تو طارق جمیل صاحب نے میرے کہنے پہ اس وقت ویڈیوز ہٹا دی تھی، اب پھر دوبارہ سے انہوں نے لگائی ہیں یا ان کے ماننے والوں نے لگا لی ہیں. باقی سارے علماء نے لگائی ہوئی ہیں بھائی، ان سے پوچھیں جا کے، مجھ سے پوچھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، غریب نو ہی مار دیو تسی. بخاری میں حدیث ہے کہ مسجد اس لیے نہیں کہ کسی کا جانور یا قیمتی چیز کا اعلان کرے. یہ بخاری میں نہیں، مسلم میں حدیث موجود ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی اعلان کرے تو اسے یہ کہو کہ تمہیں وہ چیز نہ ملے. اس پہ وہ کہہ رہے ہیں پولیو اور حفاظتی ٹیکے کا اعلان کرانا جائز ہے. ہاں جی، وہ تو اس میں نہیں آتا نا، وہ آپ اعلان کر سکتے ہیں. صرف یہ کہ اسے کاروبار زندگی کی جگہ نہیں بنانی آپ نے. جو فی سبیل اللہ چیزیں ہیں وہ مسجد سے اناؤنسمنٹ ہوگی، اگر کوئی ناگہانی آفت آ رہی ہے اس کی اناؤنسمنٹ بھی آپ کریں گے. مسجد ان کاموں کے لیے نہیں کہ وہاں پہ کوئی کاروباری معاملات ہوں یا کسی کی چیز گھومی ہے تو آپ نے جا کے وہاں پہ اناؤنسمنٹ کر کے تماشا لگا دینا ہے، اور بلکہ آپ تو مسجد کے اعلان کی ضرورت ہی نہیں ہے، باہر آپ رکشے والے کو پیسے دیں، اسپیکر والے آپ کو کرائے پہ ملتے ہیں وہ کروائیں، آپ ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے ہیں لیکن آپ کے اسٹوڈنٹ ہاتھ باندھ کر، دونوں طریقے میں نے بتا دیے جائز ہیں، میں دونوں طریقوں سے پڑھتا ہوں. جب آپ مر جائیں گے تو ہم کس کو سنیں گے؟ آپ کی نظر میں اس وقت کون ہے؟ میرے بھائی میری نظر میں اس وقت کون ہوگا وہ اللہ تعالیٰ آپ کو خود بتائے گا، مجھے کیا پتا ہے کہ کس نے بعد میں یہ معاملے کو لے کے چلنا ہے. باقی تو کوئی چیز چھوڑی تو نہیں میں نے اللہ کے فضل سے جو ریکارڈ نہ کروا دی ہو. ہماری آنے والی نسل کے لیے، تبلیغ کے لیے چند بندے آپ کے علاوہ آپ جو بتا دیں. میرے بھائی میں کسی کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوں. میں کسی کے لیے تعریف کے دو جملے بول دوں نا، اس بندے کی ساری خرابیاں اور گند میرے کھاتے میں ڈلنا شروع ہو جاتا ہے. اس لیے میں نے تو توبہ کی ہوئی ہے. اور اب بھی اگر میں کسی کے لیے تعریفی جملے بولتا ہوں تو اس کا قطن یہ مقصد نہیں ہے، میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے. البتہ سننے کے اعتبار سے تو میں کہتا ہوں آپ دنیا کے ہر انسان کو سنیں. ہم نے آپ کو ایک کرائیٹیریا بتا دیا کہ وہ جو قرآن اور حدیث سے بیان کرے وہ لے لیں، اور جو اپنی ذاتی رائے بیان کر رہے ہیں وہ چھوڑ دیں. دیٹس آل. اصل چیز یہ ہے، آپ اس چیز کو چھوڑیں کہ آپ اس کھاتے میں پڑ جائیں کہ جی میں نے کس کو سننا ہے کس کو نہیں سننا. یہی تو مولویوں کا طریقہ واردات ہے، انہوں نے ساری دو نمبری مچائی اس کے اوپر ہے کہ آپ نے دوسروں کو نہیں سننا ہمیں سننا ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ صرف آج کل تو ویسے صرف میری بات ہو رہی ہے نا کہ انجینئر کو نہیں سننا، وہ میرے بکس میں کہہ رہے ہیں. ادروائز یہ ایک دوسرے کے سننے کو بھی حلال نہیں سمجھتے. وہ باپا جانی کا آپ نے کلپ نہیں سنا ہوا کہ غیر عالم کو کلپ سننا کسی دوسرے مکتب فکر کے مولوی کا یا وائز کا حرام حرام اور سخت حرام ہے. سنا نہیں ہوا آپ نے؟ کان بند کر لیں، آنکھیں بند کر لیں. وہ آپ کو تو نہ کان بند کرنے کی ضرورت ہے نہ آنکھیں بند کرنے کی ضرورت ہے، آلریڈی آپ لوگوں کے کان بھی بند ہیں اور آنکھیں بھی بند ہیں اللہ تعالی کی طرف سے ہی. تو یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے. آپ سب کو سنیں اور جو قرآن و سنت کے مطابق چیز ہے وہ لے لیں، اور جو اس سے ہٹ کے وہ چھوڑ دیں. کسی کو کہنا کہ تیری ماں دا خسم آیا ہے یا کسی کو کہنا کہ آپ کے ابو آئے ہیں، دونوں میں سے کون سا ٹھیک ہے؟ میرا تو خیال ہے جہاں پہ جو نارمز چلتی ہیں اس کے مطابق آپ کہہ سکتے ہیں، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. یہ تو اس علاقے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. دیکھیں ہمارے یہاں پہ جہلم شہر میں نا، آپ کسی کو کہنا کہ اے او دا پیو ہے تو لوگ اسے برا سمجھتے ہیں، لیکن پنجاب میں ایسے علاقے موجود ہیں جہاں پہ پیو کے لفظ کو برا نہیں سمجھا جاتا. یہاں پہ کسی کو بیبے کہہ دیا جائے، کوئی اپنی ماں کو بیبے کہہ لے تو بعض جگہ پہ اسے برا سمجھا جاتا ہے، اور بعض جگہ وہ پکارتے ہی بیبے کہہ کے. یہ تو ہر علاقے میں اپنی جگہ ہے. میرا خیال ہے اس کے اوپر کوئی شریف فتوے والی تو کوئی بات نہیں ہونی چاہیے. آپ کا اپنا رائٹ ہے کسی بھی حوالے سے کوئی بات کر رہے ہیں تو اس میں تو نہیں. آپ کی زیادہ تر باتیں صحیح ہیں لیکن لہجے میں بہت سخت ہے. تو بھائی آپ لہجہ نرم کر کے بات کر لیں. ہم نے تو اوپن آفر کی ہوئی ہے. پچھلی بار بھی میرے پاس کچھ بھائی آئے تھے، میں نے ان کو کہا تھا میرے بھائی میں آپ کو کدال اور بیلچے خرید دیتا ہوں، ٹھیک ہے، مسلم شریف کی حدیث کا آپ کو حوالہ دے دیتا ہوں کہ قبروں پہ عمارتیں مت بناؤ، قبروں کو پکا مت کرو، قبروں پہ مت بیٹھو، اور آپ کے ایک گال میں شہد اور دوسری گال میں گڑ بھی رکھ دیتا ہوں، اور داتا دربار تک آپ کو گاڑی بھی بک کروا دیتا ہوں. ہاں مسکراتے ہوئے میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی ہو، آ جاؤ آج نبی کی حدیث پہ عمل کریں گے ہم ماشاء اللہ تعالی. ہاں اور یہاں پہ جو دفن ہے سید علی بن عثمان حجویری، وہ تو خود آل البیت سے ہیں، انشاءاللہ ان کی روح خوش ہو جائے گی، آج ہم سنت کو زندہ کریں گے ان کا مزار توڑ کے. منو گلا کر دو نہ سوئے تو. ہاں سمجھ رہے ہیں نا میری بات. تو بھائی چھوڑے، مجھے مشورہ وہ بندہ دے گا جو میرے جیسا کام کرے گا. کام کرنا کوئی نہ تو کہنا آٹا گوندھے ہلدی کیوں ہے. ہاں میرا یہ دعویٰ ہے اور میرا چیلنج رہے گا، میرے سے زیادہ نرم بندہ اس پلینٹ ارتھ پہ کوئی نہیں اس وقت. اگر ہے تو مجھے بندہ بتا دیں، بشرطے کہ وہ میرے جیسے ٹاپکس پہ بولتا ہو اور میرے جیسی تبدیلی اس نے لا کے دکھائی ہو تو وہ بندہ لے آئے انشاءاللہ، اس کو میں ادھر بٹھاؤں گا دا ٹائم قیامت تک جائے. علی بھائی آج کل ایک منقبت ہے تم سے ملنے لحد میں علی آئیں گے. یہ اس طرح کی یہ ساری چیزیں غلوب پہ مبنی ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. بھائی چھوڑیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت کس شکل کی تھی؟ انڈے کی شکل کی تھی جی. بخاری میں بھی موجود ہے، مسلم میں پوری تفصیل موجود ہے، جتنا کبوتر کا انڈا ہوتا ہے اتنی تھی. یہ دو کندھوں کے درمیان گوشت کا ایک لوتھڑا تھا جو ابڑا ہوا تھا، اور بخاری میں آتا ہے کہ یہ یعنی وہ ایک صحابی وہ کہتے ہیں میں چھوٹا سا تھا اس وقت، تو نبی الاسلام کہ وہ گریبان سے ہاتھ ڈال کے تو میں اس سے کھیلا کرتا تھا، تو میرے باپ نے مجھے ڈانٹا تو حضور نے کہا ٹھیک ہے اسے کرنے دو، بچہ ہے چھوٹا ہے. تو یہ نبی الاسلام کی نبی ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل تھی. ہمارے محلے کے علماء کہتے ہیں کہ مکے کی حدود میں جو ہوٹل بنے ان کا کرایہ لینا حرام ہے. نہیں وہ تو فیسلٹی آپ کو دے رہے ہیں نا. ہاں یہ آدھی بات درست ہے جو قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں فرمایا کہ جو مکے میں جو حرم ہے نا، حرم تو حرم کی حدود میں تو اب اس وقت کوئی بھی ہوٹل نہیں رہا جو نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں حرم تھا. اب تو حرم کافی جو مدینہ شریف تو سارے کا سارا اس زمانے کا حرم میں آ چکے آلموسٹ. اب مکہ شریف میں آپ کہہ سکتے ہیں وہ پورے مکے کو، تو وہ تو ظاہر ہے ہوٹل ہیں اس سرزمین میں بھی. تو جو مسجد نبوی ہے یا بیت اللہ شریف ہے، اسپیسیفکلی قرآن میں بیت اللہ شریف کے بارے میں آیا کہ وہ مکے کے رہنے والے لوگوں کے لیے اور جو باہر سے مکے میں آ رہے ہیں ان کے لیے وہ برابر ہے. وہاں پہ اس مسجد میں رہنے کی نہ تو اجازت کسی سے لینے کی ضرورت ہے اور نہ اس کا کوئی کرایہ چارج کر سکتا ہے. وہ ہمارا اپنا سمجھ لیں گھر ہے، جس طرح ہم اپنے گھر میں رہ سکتے ہیں نا، اس طرح ہر مسلمان جس کے پاس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا سرٹیفکیٹ موجود ہے تو مسجد الحرام اس کا اپنا گھر ہے، وہ وہاں پہ رہ سکتا ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ مسجد حرام کبھی بھی بند نہیں ہوتی. مسجد نبی پھر بھی وہ بند کر دیتے ہیں رات کو سوائے رمضان کے، لیکن جو مسجد حرام ہے بیت اللہ شریف وہ تو کھلی رہتی ہے، لیکن اس میں پھر صفائی کا بھی خیال رکھنا چاہیے. ہوٹل تو کر سکتے ہیں، ہوٹلوں کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا. بسم اللہ کو 786 لکھنا کیسا ہے؟ بسم اللہ کو 786 لکھنا جائز ہے، لیکن اگر آپ یہ کہیں گے اس کی برکات ہیں وہ والی تو وہ تو نہیں ہے. ایک لینگویج کے طور پہ بسم اللہ کو آپ 786 حروف ابجد کی زبان میں بھی لکھ سکتے ہیں. بسم اللہ کو آپ BISMILLAH کر کے بھی لکھ سکتے ہیں. لکھنے کی حد تک تو ٹھیک ہے، یہ ایک کوڈ ورڈز کے طور پہ یہ لینگویج ہے. حروف ابجد سے چیڑ نہ کھایا کریں، ہمیں اس کے تعویذات کا مسئلہ ہے کہ تعویذات نہیں اس کے لکھنے چاہیے، باقی زبان کے طور پہ تو ٹھیک ہے، یہ اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. لڑکی میکے جا کر قصر نماز پڑھے گی؟ ہاں جی لڑکی تو پڑھے گی، ظاہر ہے وہ تو ہجرت کر چکی ہے نا. لڑکا اپنے ماں باپ کے گھر جا کے قصر نماز نہیں پڑھے گا، لڑکی تو پڑھے گی کیونکہ وہ ہجرت کر کے اپنے مرد کے ساتھ آ چکی ہوئی ہے. علی بھائی چشتی رسول اللہ، اشلی رسول اللہ، ان کی کفریات بیان کرتے ہیں، ان کے پیچھے نماز بھی پڑھنے کا کہتے ہیں، کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ بھائی جب کوئی امام میرے سامنے آ کے کہے گا نا کہ میں چشتی رسول اللہ کو جائز سمجھتا ہوں تو میں اس کے پیچھے کبھی بھی نماز نہیں پڑھوں گا، بالکل نہیں. وہ تو جان چھڑاتے پھر رہے ہیں. اب سارے ان کے بڑے بڑے مولوی سامنے نکل کے نہیں کہہ رہے کہ یہ کفر ہے، بعد میں داخل کر دیا. میں نے جو ان کو پکڑا وہ یہ ہے کہ یہ بتایا میں نے، پرانے سارے فارغ ہو گئے، صرف تسی بچو گے. پہلے تو باندری بچے تھلے دینی سی نا، ہوں انہیں چھوٹے چھوٹے بندر نے اپنے پرانے باندر تھلے دینے نے، کہ وہ غلط سن. اگر کسی بندے کے نام کے ساتھ شروع سے قادری لگا ہو تو ہدایت ملنے کے بعد اللہ پاک کے نام قادر کی نسبت سے قادری لکھ سکتے ہیں؟ کوئی فرق نہیں پڑتا، پہلے بھی جو لگا ہوا تھا کوئی فرق نہیں پڑتا، اسے قادری رکھیں، چشتی لکھا ہوا لکھا رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ تو اچھی بات ہے کہ چوک کا نام میلاد چوک اور وہاں پہ توحید بیان ہو رہی ہو، بہت اچھی بات ہے. میں تو ناموں میں کچھ نہیں رکھا ہوا بھائی، یہی وہ حرکت کی تھی نا اس نے توصیف راجدی نے، ان پانچوں بھائیوں کے نام حسین کے ساتھ تھے، توصیف حسین، طیب حسین. انہوں نے بعد میں جب یہ وابی ہوئے تو انہوں نے نام چینج کر دیے، اور پھر وہ بعد میں آگے کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ہم نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی ہے. تو دکھا ذرا اپنا وہ، جب تم لوگوں کے جو بھائیوں کے کلاس فیلو ہیں وہ مجھے آ کے مل کے گئے، انہوں نے ساری باتیں بتائی ہیں. اور ان کے جو سب سے بڑے یہ بھائی ہیں شفیق الرحمان، جنہوں نے دارالسلام کی وہ نماز نبوی لکھی ہے، ٹھیک ہے، اسے کہیں وہ قرآن پہ الف دے دیں. ہاں اس کا کلاس فیلو مجھے خود ملا ہے جب اس کا نام شفیق حسین تھا. وہ کبھی بھی نہیں دے گا انشاءاللہ، مجھے امید ہے. ویسے انہوں نے ہماری اکیڈمی میں رابطہ بھی کیا تھا، ایک دفعہ انہوں نے یہاں آنا تھا کہ ملنا ہے, ملاقات کرنی ہے, بل وہ اتوار کے علاوہ دن تھا, میں مل نہیں سکا. تو شفیقوں نے مان تو بعد میں کیا, اور اب یہ کہہ رہے ہیں جینے صاحب ہمارے پہ جھوٹا الزام لگا رہے ہیں. اور جب میں آپ کو بتاؤں 2008 میں نیا نیا اہل حدیث کی طرف آیا نا, تو مجھے فخری ہے سارے بھابھیوں کے مولوی بتاتے تھے اے پنجو پرانا انہوں نے نام سہنا آتا سی تے شیعہ تو چینج ہوئے انہیں پھر رحمان کر لیا سی. جدو میں بیان کر دیتا تو مکر گئے, وہی گل ہے جدو میں وہی گل کر دیا تو مکر جاتے ہیں. کیا اللہ نے کسی انسان یا فرشتے کو اپنی آواز سنائی ہے؟ دیکھیں جی, اللہ تعالی کا بولنا, اس کی زبان, اس کی آواز, اس کی کوئی مثل نہیں ہے. قرآن میں آیا ویسے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا, موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا جیسا کہ کلام کرنے کا حق تھا, لیکن کوئی تفصیلات نہیں ہے. تو چونکہ تفصیلات نہیں ہے تو ہمارے پاس تو کوئی تب آزمائی کے لیے ڈیٹا موجود نہیں ہے. What are the responsibility of a teacher in this dawa? How can I teach my students a real lesson of life? آپ سب سے پہلے تو یہ مجھے بتا دینا کس سبجیکٹ کے ٹیچر ہیں. تو ٹیچر کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو سبجیکٹ کی آپ تنخواہ لے رہے ہیں بس وہی پڑھائیں جی, اس طرح آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے. یہ بہت ظلم ہے کہ ایک انگلش کا پروفیسر جو ہے وہ ڈاکنز کی کتاب کا تعارف کروانا شروع کر دے, اور ایک جو ہے وہ فزکس کا مولوی جو ہے وہ خلافت و ملوکیت کا تعارف کروانا شروع کر دے. نہیں بھائی, جس چیز کی تنخواہ کھا رہے ہو نا بس وہی پڑھاؤ آپ. ہاں ہاں, اگر آپ اسلامک سٹڈیز پڑھا رہے ہیں پھر آپ اسلام ضرور پڑھائیں, ورنہ کسی بھی ٹیچر کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ فزکس کا پروفیسر ہے اور وہ اسلام بیچ میں داخل کر رہا ہے. ہاں کبھی مثال کے طور پہ کسی فزیکل فینومینا آف نیچر پہ بات ہو سکتی ہے, ادروائز دین کے لیے پلیٹ فارم جو ہے نا وہ اسکول کالج میں آپ یہ حرکتیں نہ کریں. ہاں اپنے پرسنل لیول پہ جو کرنا ہے وہ ضرور کریں. اگر سگا بھائی مکان خالی نہیں کر رہا ہو تو کیا کریں؟ بھائی جوڈیشری کا کیس ہے, کسی وکیل سے رابطہ کریں, باقی لڑائی تو نہیں آپ کر سکتے, عدالتوں سے ہی رجوع کریں گے نا. میرے اوپر 7 لاکھ روپے قرض ہے لیکن قربانی کی رقم اس وقت میرے پاس موجود ہے, تو میں قربانی دے سکتا ہوں؟ قربانی آپ دے تو سکتے ہیں لیکن آپ قرض اتاریں جی, مسلم شریف میں حدیث ہے قرض تو شہید کا بھی معاف نہیں ہونا, اور بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی الاسلام مقروض کا جنازہ بھی نہیں پڑھاتے تھے جب تک کہ اس کا قرض نہ اتر جائے. میری ساس نے اپنی شادی شدہ بیٹی کے پیچھے لگ کے گھر کا ماحول بہت خراب کیا ہوا ہے, اور گھر کا سامان اٹھا کر باہر رکھ دیتی ہے, جبکہ جس کامیابی اس کامیابی بھی پتہ نہیں. یار یہ اردو تو ذرا پڑھ کے صحیح طرح لکھ دیا کرو بھائی, کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ اب میں کیا کروں میرے بھائی, ہم تو صبر کی تلقین نہیں کر سکتے ہیں. اگر قانونی معاملہ ہے تو قانونی اختیارات کریں. میاں بیوی کی لڑائی کا جو قرآن میں سلوشن یہ آیا ہے کہ آپ نے جب میاں بیوی کی لڑائی ہو تو ایک حکم مرد کی طرف سے اور ایک حکم عورت کی طرف سے بیٹھے گا, ایک بڑا یعنی دونوں طرف سے بڑے بیٹھیں گے, اور وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکشن کر کے کوئی راستہ حق کے تلاش کرنے کی کوشش کریں گے, بس یہ ہے. سورہ حجرات آیت نمبر 7 کا فیصلہ ہے صحابہ کرام کے بارے میں کہ ہاں تو ٹھیک ہے, یہ صحیح لکھا ہوا آپ نے کہ اللہ تعالیٰ نے کفر اور فسوق اور عصیان بالکل ان سے دور کیا ہے, بالکل. اس کا مطلب پھر آپ یہ بھی نکالیں گے کہ کسی صحابی نے زنا نہیں کیا ہوا, زنا کرنا فسق ہے, تو ہم پھر بخاری مسلم سے بتاتے ہیں نبی الاسلام نے تو ہاتھ بھی جاری کیے. تو یہ آپ اس طرح رزلٹ کیوں نکال لیتے ہیں کہ آپ جنرل یہ فتویٰ لگا دیں؟ یہ دنیا میں کسی مسلمان کا عقیدہ نہیں ہے کہ پیغمبروں کے علاوہ کوئی اور معصوم ہے. تو جب معصومیت نہیں ہے تو غلطی ہے. ہاں غلطی کے بعد کسی کے اوپر لعنت نہیں کرنی چاہیے, باقی غلطی تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں سے بھی ہوئی ہے, وہ ڈبل صحابی تھے, یہ تو سنگل صحابی ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا. قرآن میں ڈبل صحابہ کا ذکر آیا, حضرت یوسف کے بھائی بھی ادھر سے بھی صحابی اور باپ یعقوب علیہ السلام ادھر سے بھی صحابی, اور آپ آج تک کہتے ہیں برادران یوسف. قیامت تک قرآن پڑھا جائے گا اور انہوں نے جو اپنے بھائی کے ساتھ غداری کی اس کا ذکر ہوگا, تو یہ قرآن کی 281 ہوئی ہے نا, اور کیا ہے, یہ اس سے بڑی چیز ہے, ڈبل صحابہ کا ذکر ہے. جہری رکعت میں امام کی فاتحہ سن کر آمین کہنے سے ہماری کیسے شمار ہوگی؟ دلیل دیں. اگر پوری فاتحہ نہ سنے تو تب کیا ہوگا؟ یہ ایک پورا مقدمہ ہے جی. آمین کہنے سے تو جس کی فرشتوں کے ساتھ مل جائے گی, بخاری مسلم میں ہے, تو اس کی مغفرت ہو جائے گی. باقی یہ پورا مقدمہ ہے کہ امام کی فاتحہ مقتدی کے لیے کافی ہے جاری نمازوں کے لیے. نیو فاتحہ خلف الامام میری پوری تفصیلی ویڈیو ہے, وہ آپ دیکھیں, میں نے ایک ایک چیز بیان کی ہے. اس کے اوپر اتفاق ہے, سنی شیعہ دونوں کا اتفاق موجود ہے کہ رکوع میں بھی رکعت مل جاتی ہے, جان بوجھ کے کوئی فاتحہ نہ چھوڑے, لیکن اگر اس طرح چھوٹ جاتی ہے تو یہ ایکسیپشن اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے. صرف امام بخاری کا تفرد ہے, میں نے تفصیل سے بیان کیا. مولانا ساگ صاحب سے جو بلنڈر ختم نبوت پہ ہوا, کیا اس کے بعد بھی وہ مسلمان رہتے ہیں؟ میرے بھائی, مولانا ساگ صاحب سے جو بلنڈر ہوا ہے وہ بلنڈر ان کا اپنا نہیں ہے, وہ محی الدین ابن عربی کا بلنڈر ہے. اور محی الدین ابن عربی جو ہے وہ شیخ اکبر کہلاتے ہیں دیوبند اور بریلوی دونوں کے نزدیک. تو اگر بریلوی اور دیوبندی مسلمان ہے تو مولانا ساگ تو ان سے اچھے مسلمان ہیں. ٹھیک ہو گیا, باقی غلطی اپنی جگہ. اگر کسی پیسے انویسٹ کیے ہوں اور اگر کسی نے کوئی پیسے انویسٹ کیے ہیں کسی میں اور محنت کے بغیر کما رہے ہیں تو کیا وہ سود ہوگا؟ نہیں, سود تو نہیں ہوگا. سود تو ہوتا ہے پیسے کے بدلے پیسہ لینا, پیسے کے بدلے پیسہ. پیسے سے کاروبار سے جو پیسہ ملتا ہے نا, وہ تو وہ ہے ہی کاروبار ہے. اور یہ جو آپ لکھ رہے ہیں, یہ صحابہ کرام کا بزنس ہی بخاری مسلم میں یہ تھا کہ انہوں نے زمینیں اپنی دی ہوئی تھی اور وہ سلیپنگ پارٹنر ہوتے تھے, محنت اور لوگ کرتے تھے اور کمائی وہ بھی کھاتے تھے بیچ میں. اور اس سے بڑھ کر آج کل جو سونا ہے, پچھلے ایک ڈیڑھ سال میں آلموسٹ 1.5 لاکھ روپیہ تولے کے پیچھے بڑھ گیا. یعنی کسی کے پاس اگر 5 تولے سونا تھا 8 سے سال پہلے, تو آج وہ 10 تولے سونا اس زمانے کا جو اس کے برابر ہو چکا ہے. تو کیا ہم کہیں گے اوپر والا حرام کا ہو گیا اس کا؟ نہیں, اس طرح نہیں. یہ جملہ ہی غلط ہے کہ بغیر محنت کے کمائی حرام ہوتی ہے. نہیں, کسی پر کفر کا فتویٰ قرآن و حدیث کی روشنی میں کس وقت لاگو ہوگا؟ انسان کافر کب ہوتا ہے؟ آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں تو میں نے پورا تفصیلی گفتگو اس کے اوپر کی ہے. ہاں, ہمارے مسلمانوں میں جو ہے انسان کافر اسی دن ہو جاتا ہے جس دن وہ فرقہ چھوڑ دیتا ہے. ہاں, اسلام کے نزدیک کافر آپ تب ہوتے ہیں جب آپ اللہ, رسول, ختم نبوت, آخرت کا انکار کر دیں. باقی ساری چیزیں پھر بعد میں آتی ہیں. اور ضروریات دین میں سے, یعنی نماز, روزہ, حج, زکات میں سے کسی کا انکار کر دیں تو. احادیث کی روشنی میں واضح کریں کہ نبی الاسلام اپنے سر کے بال کس طرح تراشتے تھے. اس زمانے میں یعنی یہ استرے وغیرہ بلیڈ اویلیبل ہوتے تھے, اس زمانے کے اعتبار سے تیر کی جو اگلا حصہ ہے وہ لوہے والا پورشن جو وہ نوکدار ہوتا ہے, اس کو تراش کے بھی اس سے بھی بال مونڈے جاتے تھے. کینچی بھی اس زمانے میں ہوتی تھی, یہ تو نہیں کہ آج کے زمانے میں. نبی علیہ السلام نے بال تو صرف حج اور عمرے کے موقع پر ہی مونڈے ہیں, ادروائز آپ اپنے سر پہ بال رکھتے تھے. بخاری مسلم میں آیا کہ کبھی آپ کے بال مبارک کندھے تک چھو جاتے تھے اور اس سے زیادہ نیچے نہیں آپ رکھ سکتے, کبھی یہ کان کی لو تک, کبھی آدھے کان تک, بس اس سے اوپر آپ بال نہیں رکھتے تھے. شادی کے بعد والدین سے علیحدہ رہنا حدیث سے واضح کریں. میں نے تو بتایا حدیث میں تو ساس سسر کا کوئی کنسپٹ ہی نہیں میرے بھائی. آپ ثابت کریں کہ والدین کے ساتھ رہتے تھے. ہاں, یہ صرف جائز ہے, تو علیحدگی خود بخود ہو جاتی تھی. لیکن لڑکے نے ماں باپ کا حق پورا کرنا ہے, اپنی بیوی کے ذریعے سے نہیں, خود کرنا ہے. بیوی کر دے تو بہت اچھی بات ہے, بیوی آپ کی بڑی نیک ہے اگر یہ کر رہی ہے تو. ذاکر نائک کی طرح بچوں کی بنیادی تعلیم کے لیے اسکول بنانا, میرے بھائی ڈاکٹر ذاکر نائک نے اسکول اس لیے بنا لیا ہے کہ اس نے کروڑوں روپیہ چندہ لیا ہے لوگوں سے. میں اپنی عزت نفس خراب نہیں کر سکتا یہ کر کے, کیونکہ میں نے وہ کام کیا جو ذاکر نائک نے نہیں کیا. اور یہی وجہ کہ ذاکر نائک کے خلاف کوئی ہنگامہ نہیں ہے. وہ ایک جدید کے مسئلے پہ تھوڑا سا بریلویوں نے, شیعہ نے اٹھایا, کبھی اہل حدیث نے اس کی کسی بلنڈر کو کبھی آئیڈینٹیفائی نہیں کیا کہ اس کے خلاف ہنگامہ کھڑا کیا ہو, کوئی FIR کٹوائی ہو, کچھ بھی نہیں. تو اس سے اندازہ کریں کہ وہ تو یعنی ایز سچ اسے وہ تکلیفیں نہیں کاٹنی پڑ رہی ہیں جو ہمیں کاٹنی پڑ رہی ہیں, کیونکہ ہم نے فرقوں کو ہاتھ ڈالا ہے نا. اس کا تو زیادہ معاملہ غیر مسلموں کے ساتھ ہے, ادھر تو سارے سارے فرقے ہیپی ہیپی ہیں کہ بہت اچھا ہے, اسی لیے وہ پھر ان کی طرف بھی نہیں آیا, نہ اس کی کمپیٹنسی تھی. تو باقی جو اسے یہ کام کرنا پڑا تو وہ چندے لے کے کیا, تو میں تو نہیں کر سکتا. میں نے اگر یہ کام چندوں سے شروع کیا تو میری تو پوری دعوت, تو میں اس دعوت کی کاسٹ کے اوپر یہ نہیں کر سکتا. وہ کر رہے ہیں, انہیں کو ہم سپورٹ کرتے ہیں, اچھی بات ہے. الہدا انٹرنیشنل والے کر رہے ہیں, جماعت اسلامی والے دار ارکم اسکول چلا رہے ہیں, ہم انہیں سپورٹ کرتے ہیں. جیسے ذاکر نائک جگہ جگہ جا کر تبلیغ کرتے ہیں, آپ جہلم سے باہر نہیں نکلتے. میں تو دنیا میں ہر جگہ موجود ہوں اللہ کے فضل سے, مجھے بتائیں کون سی جگہ ہے. ذاکر نائک کو تو صرف چند ایک پڑھے لکھے طبقے کے لوگ سنتے ہیں. دنیا کی ہر مسجد, ہر فرقے, ہر مدرسے کا مسئلہ تو میں ہوں, ذاکر نائک تو نہیں ہے. تو میں تو پہنچا ہوں میرے بھائی, جائیں کوئی مدرسہ بتائیں, وہاں سے وی لاگ بنائیں کہ میں اس مدرسے میں کھڑا ہوں, یہاں کوئی علی بھائی کو نہیں جانتا. تو ایسا ہے ہی نہیں ہے. باقی وہ فزیکلی جانے کی ضرورت نہیں, اب انہوں نے بھی ٹور آلموسٹ ختم کر دیے, کوئی نہیں جاتے, ویڈیوز کے ذریعے ہوتا ہے, جانے کی ضرورت نہیں نا. کیا دو یا تین مرد ایک موٹر بائیک پر بیٹھ سکتے ہیں اکٹھے الیاس قادری صاحب کے نزدیک, یہ ناجائز ہے؟ دیکھیں الیاس قادری صاحب نے جو بات کی ہے وہ اپنی جگہ درست ہے, میں اس کو کنڈیم نہیں کرتا. اگر وہ والا معاملہ ہو تو بالکل غلط ہے, حرام ہے. لیکن ہر ایک بندے کو اس کے ساتھ لیٹ کر دینا یہ بھی غلط بات ہے. کیا یہ ایمان کی کمزوری ہے کہ کوئی شخص آپ کے سامنے غلط کام کرے, نماز سنت کے مطابق نہ پڑھے لیکن جان بوجھ کے آپ اس کی اصلاح نہ کریں؟ ایمان کی کمزوری نہیں ہے, کمزوری اس صورت میں ہے جب وہ آپ سے متعلقہ آدمی ہے, آپ کا رشتہ دار ہے, آپ کا قریبی ہے, تب بھی آپ اسے نہ بتائیں, تو پھر تو آپ کوئی اور بات نہیں رہنی چاہیے. تو باقی مولویوں کی اصلاح کی کوشش نہ کریں, یہ بیونڈ ریپیئر ہے, چھوڑ دیں. کیا موٹاپا گناہ ہے؟ موٹاپا گناہ تو نہیں ہے, لیکن صحت کا خیال نہ رکھنا یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہے. تو موٹاپے کو پسند نہیں کیا گیا, نبی الاسلام تو موٹاپے کو پسند نہیں کرتے تھے. قرب قیامت کی جو بخاری مسلم میں ایک نشانی, وہ یہ بھی بتائی گئی ہے کہ لوگ موٹاپے کو پسند کریں گے. تو اسے نیگیٹو چیز کے طور پر, ظاہر ہے موٹے بندے کی کیا زندگی ہے نا, نہ وہ بیٹھ کے وضو صحیح طریقے سے کر سکتا ہے, نہ وہ غیر ضروری بال صحیح طریقے سے کاٹ سکتا ہے, عذاب بنی ہوتی ہے اس کی زندگی اس کے لیے. موٹے بندے کا کیا کام ہے؟ بریلوی مسجد میں آمین کہنے پر روکا جاتا ہے, باقاعدہ نوٹس بورڈ لگا دیا گیا. جی اس نوٹس بورڈ کی آپ پکچر کھینچیں اور اس کے ساتھ آپ احادیث اٹیچ کریں اور جا کے قریبی تھانے میں اپلیکیشن دے دیں کہ یہ ہمیں جو ہے سنت کے مطابق عمل کرنے سے روک رہے ہیں, اور ساتھ لکھیں کہ کل اگر سعودی حکومت نے وہاں نوٹس لگا دیا کہ جس نے اونچی آمین نہ کہی اسے حج عمرے کے لیے نہیں آنے دیا جائے گا, اور آپ کو حج عمرے کے فارم میں یہ بھروایا جائے کہ میں رفع الیدین کروں گا, میں اونچی آمین کہوں گا, تو آپ کو وہاں پہ حج عمرے کا وہ ویزا ایشو کریں, اور آپ حلفیہ لکھیں جس طرح یہاں لکھا ہوتا ہے, میں حلفیہ کہتا ہوں کہ میں غلامت قادیانی کو دجال سمجھتا ہوں اور میں ختم نبوت پہ ایمان رکھتا ہوں. تو اگر یہ کچھ سعودی عرب شروع کر دے اور اس حلف نامے میں یہ ایڈ کر لے کہ میں امام کعبہ کے پیچھے سنت طریقے پہ ہی نماز پڑھوں گا, تو یہ پھر مجھے بتائیں آپ لوگ حج عمرے کے لیے جا سکتے ہیں؟ تو یہ حرکتیں چھوڑ دیں, اس طرح آپ پاکستان کے آئین میں کسی کو روک نہیں سکتے. اب بہت اونچی آمین جو شرارت والی ہے وہ نہ آپ کے. بیوی کا نان و نفقہ کیا ہے؟ کھانا پینا, کپڑے, میک اپ وغیرہ. جی میک اپ بھی اس میں آتا ہی ہے, لیکن بہت مہنگا نہ ہو, مت جو آپ شادی سے پہلے جو آپ کا سٹیٹس تھا اس کے مطابق کریں. یہ بھی ظاہر ہے کہ آتا ہے نا, ظاہر ہے کپڑے کے اندر ہی داخل ہے نا. کیا اس کے علاوہ بھی مہانہ خرچہ؟ جی مہانہ خرچہ آپ کو اس لیے دینا ہوگا, بعض اوقات اس کا کوئی چیز کھانے کو دل کر رہے ہیں اور آپ باہر ہیں, کوئی چھلی والا آ گیا, اس نے چھلی خریدنی ہے تو کیا کریں, تو مہانہ خرچ تو تھوڑا بہت لگائیں نا اس کا, کہ ایٹ لیسٹ اپنی مرضی کی چیز وہ خرید سکے. ایک بندے کی گھر کی آمدنی 1,00,000 روپے ہے, گھر میں ایک چھوٹا بھائی, بیوی, بچہ, ابو ہیں, میں اپنے مال کی تقسیم کیسے کروں؟ بیوی کو ماہانہ کتنا دوں, ابو کو کتنا دوں, کیا ساری تنخواہ ابو کو دوں یا بیوی کو دوں؟ ہاں جی آپ جو ساری تنخواہ جو ہے نا وہ بہتر تو ہے کہ اپنے پاس رکھیں جھگڑے سے بچنے کے لیے, یا اس کے بعد جو آپشن ہے وہ بیوی کو دیں, بیوی کے اوپر اعتماد کریں, آپ کا وہ ساتھی ہے اور مل جل کے سارے معاملات لے کے چلیں. باقی ابو کا کتنا خرچہ ہوگا, کوئی انہوں نے کوئی ایزی لوڈ کروانا ہوگا, کوئی اپنے موبائل کے لیے کبھی, یا کسی کے ابو سگریٹ پیتے ہوں گے، کسی کے ابو پان کھاتے ہوں گے، کوئی باہر جا کے کوئی گول گپے کھا لیتے ہوں گے، کسی دوست کے ساتھ دودھ پتی پی لیتے ہوں گے، تو مانا ان کا کتنا خرچہ ہے وہ ان کو لادہ سے دیں، ان کی عزت نفس تو پامال نہ کریں آپ. گھر کے خرچے میں ان کا کوئی لین دین نہیں، گھر کا خرچہ بیوی کے ہاتھ میں. میاں بیوی ایک دوسرے کے لباس ہیں، مطلب ہر راز ایک دوسرے سے شیئر کرنا ضروری ہے. کیا مرد کے صدقہ جو چھپ کر کرتا ہے وہ بھی بتانا ضروری ہے. اگر بیوی اصرار کرے کہ کہاں صدقہ کرتے ہو، دیکھیں اگر آپ کو خطرہ ہے کہ وہ آپ کو روکے گی اس کام سے، پھر تو آپ اس کو نہ بتائیں، اور اگر یہ خطرہ نہیں تو آپ ضرور بتائیں. باقی ہوتا ہے بعض کا تو عورتیں روکتی ہیں مطلب خرچہ کرنے سے، لیکن یہ نہ ہو کہ آپ کہیں کوئی چھپی دوستی اور نبھا رہے ہو، کوئی پیرلل میں کوئی کام شروع کیا ہو، یہ بھی نہیں کرنا. مسجد میں بچوں کے لیے باکسنگ کشتی وغیرہ کی ایکٹیویٹی جائز ہے؟ ہاں جائز ہے. مسجد کے اندر کوئی ایک علیحدہ سے ایک گراؤنڈ ہونی چاہیے. نبی اسلام کے زمانے میں یہ والی مسجدیں تو نہیں تھی نا، وہ گراؤنڈ والا پورشن بھی ہوتا ہے جس طرح آج کل اٹیچ مدرسہ ہے، تو اس میں یہ سارے اہتمام ہونے چاہیے. اچھی بات ہے. مسجد کے اندر ظاہر ہے اس بلڈنگ میں وہ جو جہاں آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہاں تو نہیں ہوگا نا، اس سے ہٹ کے ہی وہ جو باہر اس کا سین ہے اس میں آپ کر سکتے ہیں، تمام ضرور کریں. سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور تشریح جی تفصیل سے ریکارڈ ہے اتنے بہترین انداز میں، بلکہ ہدایہ وکٹری چینل پہ تو باقاعدہ انہوں نے سینز لگا کے اس کی ڈیمونسٹریشن کی ہے، وہ آپ دیکھیں. اور اتحیات کی تشریح بھی کی ہوئی ہے بے شمار دفعہ کی ہے، آپ یوٹیوب پہ جا کے دیکھیں. السلام علیکم اور نبیوں پہ میرا پورا کلپ موجود ہے. جو لوگ غیر قانونی طریقے پر بیرون ملک جاتے ہیں ان کی کمائی حلال ہے، کمائی کو تو ہم حرام نہیں کہہ سکتے اگر وہاں پہ جا کے کوئی حلال کام کر رہے ہیں. ہاں یہ ایکٹیویٹی جو ہے غیر قانونی یہ آپ غلط کہہ سکتے ہیں، پوری کمائی حرام نہیں ہوگی. لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا یہ جو سمندر پار کرتے ہوئے مارے جاتے ہیں اور اس طریقے سے یہ تو مطلب جان بوجھ کے خودکشی کر رہے ہیں نا. اب مجھے بتائیں آپ اٹلانٹک کو کراس کر رہے ہیں، اتنا وہ ٹھنڈا سمندر ہے، وہاں تو کسی کو تیراکی بھی آتی ہو وہ بھی ایک منٹ سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا، مر جائے گا سردی سے ہی اگر سمندر میں گر جائے. تو یہ تو اب کوئی طریقہ نہیں ہے نا. اسلام میں حسن اخلاق کا کیا حکم ہے؟ کسی سے لان تان کرنا بالکل ناجائز ہے جی، حرام ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، حسن اخلاق سے ہی پیش آنا چاہیے. اولیاء اللہ کون ہے واضح فرما دیں. ہر فرقے کے اپنے اولیاء اللہ ڈفرنٹ ہیں. قرآن میں تو آیا کہ جو اللہ رسول آخرت کے ماننے والے ہیں وہ تمام ہی اولیاء اللہ ہیں، تمام مسلمان اللہ کے اولیاء ہیں، اور کافر جو ہیں شیاطین کے اولیاء ہیں، یہ سورہ بقرہ میں واضح لکھا ہوا ہے. کیا عورت ٹوٹے ہوئے بالوں کو جلا سکتی ہے؟ ہاں جلا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں اس کے اندر، ٹونے نہ کریں بس، جلا سکتی ہے، دفنا سکتی ہے، پھینک سکتی ہے. کیا کراچی میں آنے والے سیلاب اور طوفان عبداللہ شاہ غازی کے دربار کی وجہ سے رک گیا؟ اس کا جواب میں نے پہلے دے دیا. کہاں سے طوفان رکا ہے یار؟ ہزاروں لوگ بے گھر ہوئے ہیں، کیچڑ ہے، کاروبار اجڑ گئے، جانوروں کی وہ ذلت کوئی نظر نہیں آ رہی. آپ کو ذلت اس وقت نظر آئے گی جب کراچی کی پوری 2-3 کروڑ کی آبادی برباد ہو جائے گی، پھر آپ کہیں گے کہ بربادی ہوئی ہے. وہ آپ کو ذلت نہیں نظر آئی جو کروڑوں روپیہ کی لوگوں کی املاک ضائع ہو گئی ہیں، یہ نہیں ہوئی ہیں. یہ کس بابے کی ذمہ داری تھی اس کو روکنا؟ ذرا کو بتائیں نام ہے جی، بچت ہوگی، کون سی بچت ہوئی ہے؟ وہ تو اس سے بڑی تباہی ہوگی تو پھر کہیں گے شکر ہے کراچی ڈوبیا باقی پاکستان تے بچ گیا نا. اس کا تو اینڈ ہی کوئی نہیں ہے، وہ بات کرنے والی کریں گے نا. آپ کوئی کتاب کیوں نہیں لکھتے تاکہ آنے والی نسلیں نے تو ہماری گزری ہوئی نسلوں نے قرآن نہیں ترجمے سے پڑھا. جنہوں نے اللہ کی کتاب نہیں پڑھی انہوں نے جینے کی کتاب پڑھنی ہے؟ کن خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں آپ لوگ؟ وہ اللہ کی کتاب نہیں کو پڑھتا، جینے کی کتاب کس نے پڑھنی ہے؟ ویڈیوز ہیں وہ موڈ جو کتابوں پہ سپر سیٹ کر جاتا ہے. خلافت و ملوکیت چند لوگوں نے پڑھی تھی تو مولویوں کو آگ لگ گئی تھی، لیکن آج خلافت و ملوکیت ایک بچہ بھی ڈسکس کر رہا ہے، ایک بڑا بھی ڈسکس کر رہا ہے، وہ اس کتاب کی وجہ سے نہیں ہوا، ہماری ویڈیوز کی برکت سے ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو کتاب کی ضرورت نہیں. اگر کسی کو شوق ہے تو ہماری ویڈیوز کو لکھے، ہزاروں کتابیں شائع ہو جائیں گی. قربانی کا گوشت 3 حصوں میں تقسیم کرنا لازم ہے؟ پریفریبل ہے، لازم کوئی نہیں ہے، سب کا اتفاق ہے اس پہ. سورہ حج میں موجود ہے، خود بھی کھاؤ، غریبوں کو کھلاؤ، رشتہ داروں کو کھلاؤ، بہتر ہے کہ آپ کریں. میری آنکھ میں زخم ہو گیا، میری والدہ نے کہا کہ دربار پر جاؤ سلام اور یار جا کے کسی آنکھ والے ڈاکٹر کو دکھائیں. باقی جو خود بخود بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں وہ ظاہر ہر چیز کا ایک نیچرل پروسیس ہے, اس کے بعد اس نے ٹھیک ہی ہو جانا ہوتا ہے. ینگ ایج میں لوگوں کو چہرے کے اوپر دانے نکلتے ہیں, پھر وہ جا کے وہ جھاڑو چڑھاتے ہیں, وہ اپنا بھی چڑھائیں انہوں نے اتر ہی جانا ہوتا ہے اپنے وقت کے اوپر, اس کے اوپر یہ معاملہ ہو جاتا ہے, ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. بریلیوں کے امام کے پیچھے نماز جمعہ یا عام نماز ہو جائے گی, سارے اماموں کے پیچھے ہو جائے گی بھائی, نماز سب کے پیچھے پڑھیں, مسجدوں سے الگ نہیں ہونا. آپ کے مطابق مکتب اہل تشیعوں کی کتب حدیث میں موجود راویان حدیث میں اکثریت قابل اعتماد ہے کہ نہیں؟ اگر آپ کا جواب ہاں میں ہے تو آپ اپنے فرقہ بندی سے آزاد بیانات میں شیعہ ذخیرہ حدیث سے ہمیں کیوں میں کرتا ہوں مستفید, کیوں نہیں کرتا؟ پہلی بات یاد رکھیں, میرا کرائیٹیریا احادیث نہیں ہے عقیدے کا, ہمارا کرائیٹیریا قرآن ہے, اور قرآن شیعہ کی بھی اتنی کتاب ہے جتنی سنیوں کی. یہ آپ لوگ مجھ پہ جھوٹا الزام لگاتے ہیں کہ میں شیعہ کتاب کا حوالہ نہیں دیتا ہوں, شیعہ کی کتاب قرآن ہے. شیعہ کی تو پورے کا پورا جو مسلک ہے وہ قرآن اور اہل بیت کے اوپر کھڑا ہوا ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. تو شیعہ کی کتاب سب سے اوپر ہم نے رکھی ہوئی ہے. یہ باقی یہ جو باتیں یہ بعد کی ہیں, آج بھی آپ دیکھیں میں نے پورا جواب قرآن کی آیات سے دیا نا, احادیث تو جسٹ سپورٹ کے طور پہ پیش کی ہیں. جب سنی شیعہ احادیث کامن ہے میجورٹی کیسز میں تو میں حوالے دیتا ہوں, حوالے وہاں دیتا ہوں جہاں پہ ضرورت پڑتی ہے. نازو بلاغا میں بھی لکھا ہے میری وجہ سے دو فرقے جہنم میں جائیں گے, میری محبت میں غلوف کر کے, میری دشمنی میں غلوف کر کے. یہ حدیث مسند احمد میں, مشکات کے اندر, فضائل صحابہ عام بن حنبل کی کتاب میں بھی لکھی ہوئی ہے. تو چاہے میں ادھر سے پیش کر دوں ادھر سے کر دوں ایک ہی بات ہے, اصل مقصد جو اس وقت ہے نا ہمارا وہ ہے عقیدے کی اصلاح, اور عقیدے کی اصلاح بخاری سے یا اصول الکافی سے نہیں کرنی, عقیدے کی اصلاح میرے بھائی قرآن سے ہوگی. اور ہمیں کوئی کتاب کسی سنی کی یا شیعہ کی, خواہ وہ کسی حدیث کی کتاب کی بات ہو رہی ہو یا کسی مولوی کی, وہ ہمیں مجبور نہیں کرتی کہ ہم قرآن کے خلاف کوئی عقیدہ رکھ لیں. ہمارے عقیدے کی بک قرآن ہے. انسانوں کی طرف سے جانوروں پر کیے جانے والے ظلم کو سہنے پر ان مظلوم جانوروں کو کیا اجر ملے گا؟ کیونکہ میرے ناقص علم کے مطابق اسلام تو یہ کہتا ہے کہ جانور نہ دوزخ میں جائیں گے اور نہ جنت میں. عرض ہے کہ انسانی ظلم سہنے پر, یہ ظلم تو آپ کہہ رہے ہیں نا, یہ ظلم ہے یا نہیں ہے اس کی ڈیفینیشن وہ جانور کریں گے جو اپنے رب کے ماننے والے ہیں. ان جانوروں کو پتا ہے کہ ہم انسانیت کی فلاح کے لیے پیدا ہوئے ہیں. آپ کی چونکہ یہ ڈومین نہیں ہے, آپ کی ان کے ساتھ کوئی انٹریکشن نہیں, آپ تو نہیں بتا سکتے نا. ایک درخت کو پتا ہے کہ مجھے اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ میری لکڑی سے لوگوں نے نفع حاصل کرنا ہے, اور اس کو وہ اجر اس وقت ملتا ہے جب اس کی لکڑی اس نفع کے لیے استعمال ہوتی ہے, وہ خوش ہو جاتا ہے کہ میں جس کام کے لیے مجھے اللہ نے بھیجا تھا میں استعمال ہو گیا. اب آپ یہ کہیں کہ یہ فیلنگ ہمیں نہیں پتا, تو بھائی آپ کون ہیں؟ آپ کریٹر تو نہیں, آپ کو اعتماد ملنا تو کوئی ضروری نہیں ہے. شکر ہے آپ نے یہ نہیں لکھ دیا کہ علی بھائی اللہ تعالیٰ سے بات کر کے ایک دفعہ پرگنیسی کی تکلیف سے باپ کو گزارے اور ایک دفعہ ماں سے, یہ ہو سکتا ہے؟ مجھے بتائے بھائی, اللہ تعالیٰ نے ڈیسٹنی مقرر کی ہے کہ مرد نے معیشت کی تکلیف اٹھانی ہے اور عورت نے پرگنیسی کی. آپ کے نزدیک تو ہو سکتا ہے انصاف یہ بھی ہو کہ ایک دفعہ عورت پریگنٹ ہو اور اگلی دفعہ مرد پریگنٹ ہو. ہاں اور کیا ہے؟ تو اس طرح نہیں ہو سکتا, یہ ول آف گاڈ ہے. لا یسأل عما یفعل وهم یسألون. میں نے تو پھر بھی تھوڑا جواب دیا, قرآن تو کہتا ہے اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا اس نے یہ کیوں کیا, اللہ سب کو پوچھ سکتا ہے. باقی مسلم میں ایک حدیث ہے کہ اگر ایک سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی کو مارا, قیامت کے دن اسے بدلہ دلوایا جائے گا, بس. باقی جنت ان کے لیے نہیں بنی ہوئی ہے, یہ انسان کے لیے بنائے گئے ہیں اور ان کا مقصد پورا ہو گیا. آپ کو جانوروں کا تو خیال آ گیا ہے, آپ کو بے جان چیزوں کا خیال نہیں آیا, ان اینٹوں کا, ان پتھروں کا, سیمنٹ کا, سریے کا, کہ جو جس گھر میں آپ رہے ہیں اس کا تو آپ کو کوئی خیال نہیں آیا. وہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے, وہ انسان کے لیے بنی ہے. ادھر آپ کا دماغ نہیں جاتا کہ یار یہ اینٹ, مٹی, بجری, سریا, یہ چیزیں بھی تو انسان کے لیے استعمال ہو رہی ہیں, ان کو بھی جنت میں جانا چاہیے. آپ کہیں گے ان میں جان نہیں ہے, لیکن وہ آپ کی نظر میں جان نہیں ہے نا. فیلنگ تو ہر چیز کی ہے. قرآن میں ہے کہ کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جو اللہ کی حمد کے ساتھ تسبیح نہ کرتی ہو لیکن تم ان کی تسبیحات کو سمجھ نہیں سکتے. ہاں بخاری میں حدیث ہے, عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ہم حضور کے ساتھ جب کھانا کھاتے تھے ہم نے کئی بار نوالے سے اللہ کی تسبیح کی آواز سنی ہے. بخاری مسلم میں آیا کہ وہ ایک درخت جس کے ساتھ نبی علیہ السلام ٹیک لگا کے خطبہ دیتے تھے, جب آپ کے لیے ممبر تیار کیا گیا تو وہ چیخے مار کے رونے لگ پڑا. پھر حضور ممبر سے اترے, اس کو آ کے تسلی دی, تو جس طرح اونٹ کا بچہ ایک سسکیاں لیتے ہوئے خاموش ہو جاتا ہے وہ خاموش ہو گیا. اب وہ تو لکڑی کا ایک زندہ درخت نہیں تھا، مردہ تھا، تنا تھا، اس کی بھی فیلنگ ہے. تو فیلنگ تو ہر چیز کی ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کو ہر روز کوئی نہ کوئی کام ہے. پھر اللہ فرماتا ہے کہ سورہ واقعہ میں کہ اللہ چاہتا تو میں ایسی جگہ پیدا کر دیتا جہاں کوئی علم نہیں. تو اللہ کو ہر روز کیا کام؟ کل یوم ہوا فی شأن. یہ ترجمہ ذرا آپ سے مس ہینڈل ہو گیا، یہ آسان فہم ترجمہ کر کے بیان کیا. کل یوم ہوا فی شأن، ہر روز اللہ تعالی کسی نہ کسی شان کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے لوگوں پہ. اس کو یوں کریں ترجمے کو، کام بھی ظاہر ہے اللہ تعالیٰ، ہر کام اللہ ہی اس کی تدبیر فرماتا ہے، اور ظاہر ہے روزانہ نئے کام ہی ہوتے ہیں. جو کل کام ہو چکے آج کے دن نئے کام، بلکہ ہر لمحے میں نیا کام ہو رہا ہوتا ہے. دنیا میں جتنے بھی پلانٹس کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں، وہ سارے کے سارے نئے معاملات ہو رہے ہیں ہر روز. ایون آپ کو میں حیران کن بات بتاؤں، یہ جو ستارے آپ رات کو آسمان پہ دیکھتے ہیں، آپ کو پتا ہے یہ اربوں سال پہلے ختم ہو چکے ہیں. جو آج آپ دیکھ رہے ہیں یہ ختم ہو چکے ہوئے ہیں، چونکہ روشنی اب زمین پہ ان کی پہنچ رہی ہے نا، اس کی وجہ سے آپ کو یہ بھی دکھائی دے رہے ہیں. ان کو ختم ہوئے بھی اربوں سال گزر چکے ہوئے ہیں، اور ان کی جگہ نئے ستارے آ چکے ہیں. اور جو نئے ستارے ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتے، کیونکہ روشنی کی بھی بہرحال ایک سپیڈ تو ہے، اگرچہ بہت سپیڈ ہے، 300,000 کلومیٹر ایک سیکنڈ میں، یعنی پورے زمین کا سرکم فرنس ہے 40,000 کلومیٹر. روشنی ایک سیکنڈ میں 7 چکر پورے زمین کے کاٹ سکتی ہے. اس کے باوجود ایسے ایسے ستارے ہیں کہ روشنی ملینز آف ایئرز تک ٹریول کرتی رہے تب بھی ان تک نہیں پہنچے گی. تو جب نہیں پہنچے گی، سورج کی روشنی 8 منٹ میں زمین پہ پہنچتی ہے، پھر ہمیں سورج نظر آتا ہے. تو جن ستاروں کی روشنی 800,000 سال میں، 8 کروڑ سال میں، 8 ارب سال میں زمین پہ پہنچے گی، اور اس کے بعد وہ ستارے ختم ہو جاتے ہیں بلیک ہول میں جا کے. لہذا یہ جو آپ رات کو ستارے دیکھ رہے ہیں، آج آپ نے یہ تصور کرنا ہے، یہ سب کے سب مر چکے ہوئے ہیں ستارے. آپ کو نظر اس لیے آ رہے ہیں کہ ان کی روشنی اب زمین پہ پہنچ رہی ہے. آپ پھر اللہ کی قدرت کا اندازہ کریں، وہ بلیک ہول والی میری ویڈیو دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. لو جی، آپ کا پورا تھدا میں نے ختم کر دیا، یہ دیکھ لیں. کوئی ایک پرچی ایسی نہیں ہے جو میرے پاس آئی ہو اور میں نے اسے پڑھ کے اس کا جواب نہ دیا ہو. کسی کی بھی پرچی ایسی نہیں ہے. اگر کسی کی پرچی ہے اور وہ ٹائم پہ آیا تھا تو مجھے بتائے، اور میں نے پرچی نہ پڑھی ہو تو مجھے وہ ہاتھ کھڑا کرے کہ اس کی پرچی میں نے نہیں پڑھی. رہ گئے تفصیلی جوابات، وہ ویڈیو اس کے اندر ہے، میں نے ریفر کر دیے. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد والہکم الہ واحد لا الہ الا ہو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار ربنا آتینا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اے اللہ، جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محو علیہ السلام نے تجھ سے کیا، ہم تمام مسلمانوں کے حق میں ان چیزوں کی بھلائیوں والا جو معاملہ ہے قبول و منظور فرما، اور جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی، ہم تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما. اے اللہ، ہماری، ہمارے ماں باپ کی، بیوی بچوں کی، پوری امت کی، تمام دینی، دنیاوی، جسمانی، روحانی، ظاہری، باطنی پریشانیاں، تکلیف، مصیبتیں، دکھ، بیماریاں، دشواریاں دور فرما. خصوص بالخصوص انڈیا، چائنا، فلسطین، کشمیر، افغانستان، یمن، عراق، شام، افغانستان، پاکستان میں جہاں کہیں مسلمان تکلیف میں ہیں، غیب سے ان کی عزت، آبرو، جان و مال کی حفاظت فرما. جتنے مسلمان فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک دلی جائز دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما. ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما. پورے عالم اسلام کی خیر فرما. اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین